سے مانا پھر ملا جائے محدود. ہم اس دن کو جو منتقل کیے ہوئے ہیں صرف میعاد چند روز کے لیے کسی مسئلہ سے. ہم جانے کا مطلب تم کون ہو سکتے ہیں والے مسئلہ نہیں بچ, مگر جو مجھے جس دن وہ آپ پہنچا وہاں مزہ آئے کہ کوئی بات کرے. رات کر لو نفسن اللہ بن نے مارے بھاؤ کے کوئی شخص بغیر حکم خدا کے بات تک بھی نہ کر سکے گا. ہمیں ہوں شکیقوں وسائل, پھر اس وقت لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی, بعض بدبخت ہوں گے بعض ایک وقت ہوں گے. ہم مرنے شکو بھنڈا جو بدبخت ہیں وہ دونوں میں ہوں گے, جہاں ان کو چلانا اور ڈھاڑنا ہوگا خالد ریا اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. ماں دامت سماوات والا جب تک آسمان زمین قائم رہیں گے وہ آسمان زمین ہو اس دن کے, اس دن کے آسمان زمین قائم وہ ہمیشہ قائم رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. الا ما شاء ربک, مگر ہاں جس کو آپ کا رب نجات دینا چاہے تو اور بات ہے, نہیں تو ہمیں جن کو مثلاً ان جیسے جو کامل نہیں ایمان کی ہتھی کو چاہے اپنی کسی غلطی کی وجہ سے جو لوگ میں گئے ہیں اللہ ہم کو بچا لیں گے مجھے. ان رب کا فعال لما یرید, کیونکہ آپ کا رب جو ہے مختار کل ہے, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ بے اختیار ہو گیا ہو کہ کسی کو اس کے مسکن سے باہر نہ نکال سکے, لیکن نکالے گا نہیں, عاجز نہیں ہوا مگر مرضی والا ہے. یعنی دوامی حکم اس نے اپنی مشیت سے جاری کیا ہے, اس حکم کے اجرا کے بعد اس کی مشیت اور اختیار کی صفت سرب نہیں ہو گئی, اختیار کا ہے نا اس کا, مگر کرے گا نہیں, مرضی والا ہے. میں نہیں کرتا مدن کا کچھ کوئی کھاتا کھاتا ہے نہیں کرتا, جو نہیں کرتا میری مرضی, جو حکم ہوتا چل تو کرنے والا. امبل نے سوائی دوں جو ایک وقت ہے وہ مل جنت وہ جنت میں سدا رہیں گے. ماں دام سماوات والا جب تک آسمان زمین قائم ہوں گے, الا ما شاء ربک, مگر ہاں جس کو آپ کا رب چاہے سزا دے کر جنت میں داخل کرے گا. جب تک زمین آسمان کا ہے نہ وہ آسمان زمین اور ہوگی, جنت کی زمین اور ہوگی, وہ آسمان اور ہوں گے, وہ آسمان زمین رہنا, یہ بھائی یہ آسمان زمین بنا رہے. یہ خدا کا ایسا چیز ہے جو کبھی ملکتے نہیں ہوگا. فلا تکفی مریت مما یعبد هؤلاء مجذول, کہ میں نے اسے کٹا ہوا جزا, یہ جزا پھل کاٹنے کا موسم ہے نا, جزا پھل کاٹنے کا موسم. آواز جو ہوتی ہے دو آوازیں ہوتی ہیں, چلانا دھاڑنا, ایک آواز دو آواز ہوتی ہے لمبر کی کمار کی, ایک تو ہیر ایک حالات کو ہی نہیں جیسے مایا ہونا. اس بیان کے بعد اب تو ہے مخاطب ان کے متعلق کسی شک و شبہ میں نہ رہنا, جن ہے اللہ کو یہ کامل پکارتے ہیں وہ کس کام کے, ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل, یہ لوگ اسی طرح غیر اللہ کو پکارتے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا پکارا کرتے تھے, وہ تباہ و برباد ہوئے, ان کے پکارنے کا کوئی نتیجہ ان کو نہ ملا, ان کا نقصان پہنچا, ان کا بھی یہ حال ہوگا. لمحوں غیر ملکوس, یقین جانو قیامت کے دن ہم عذاب میں سے ان کاموں کا حصہ ان کو بغیر کم و کاس کے پورا پورا بھر کے دیں گے. کبھی کیا ہوا کم کیا ہوا نہ ہوگا. اچھا جی آپ کا ہمیں سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے پھر سب کیوں نہیں مانتے, یہ بتاؤ. تو چاہیے تھا نا کہ اللہ کا کلام ہے تو ساروں کو ماننا چاہیے تھا, اب کوئی مانتا ہے تو کوئی نہیں مانتا, معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں. اچھا سنو, آتے ہیں موسیٰ کتاب, دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی, اس کے ماننے میں لوگ مختلف رائے نہیں ہوئے, فخر بھی ہے اس میں بھی اختلاف ہوتا رہا, حالانکہ تم اسے واقعی اللہ کا کلام مانتے ہو. تو اسی طرح یہ بھی ہے, یہ تمہارا کچھ سوال ہے. چلو جی اس میں تو ہم ہار گئے. ایک اور سوال ہے, جب ہم اس قرآن کو مانتے نہیں تو ہمیں خدا پکڑتا کیوں نہیں, ہاں یہ بات ہے. ملولا کرم تم سبق میں بگڑ کو دیا بہ رہا ہوں. اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے نہ ہو چکی ہوتی کہ دنیا دار الامر ہے اور قیامت دار الجزا ہے, یہ پہلے بات ہو چکی ہے, مجھے تو وہی ملنا ہے, یہاں ملنے لگ جائے تو وہ تو بات ہو بات کے خلاف جائے گا. اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے نہ ہو چکی ہوگی کہ قیامت ہی میں کتنی فیصلہ ہوگا, تو ان لوگوں میں ان کے اختلافات کا کبھی تو فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. شکتی میں نمری اب یہ کفار میں کبھی قرآن کی طرف سے ایسی شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو حیران کر رکھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کو ہاں ان کل جلد لمبا لوگ کھیل رہا ہوں رب کا اعمال ہوں, یقین اور وقت آنے پر ان سب کو آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلا دے گا. کیوں؟ اللہ ان سب کے اعمال کی خوب باخبر خبر رکھتا ہے. یہاں تک بات ہو گئی ختم. اب پانچ چیزیں خدا بیان کرتا ہے جن پانچوں مضمونوں پر مرتب ہے. فاستقم کما امرت, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ راہ راست پر قائم رہے. ما یوحا, ما امرت کہو یا ما یوحا کہو, اس پر آپ قائم رہو. ملا تت رہو, آپ کے وہ ساتھی بھی جو شرک سے توبہ کر چکے ہیں نا جی, اور حد اعتدال سے نہ بڑھو آگے, آپ کے ساتھی وہ بھی اور پھر بھی حد سے نہ بڑھو. ان میں بھی بات عمل میں وسیع, کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. وہ باتیں ہو گئی. تیسری بات, بلا تم کرو ظلم و تمسکم النار, تم ظالموں کی طرف ذرا بھی مائل نہ ہو ورنہ دو رخ کی آگ جو ہے وہ تم کو لگے گی. اللہ میرے اگر تم نے ایسا کیا ظالموں کی طرف مائل ہوئے تمہیں بھی دو سب کی آگ نہیں چھوڑے گی. ہمارے تم ہندو اللہ بھی نہ ہو, خدا کے سوال تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا, کوئی سوال کی مفاشی نہیں ہوگا جو میری مرضی کے خلاف چھڑانے لگے تھے. پھر ورنہ فرمانوں کی طرف جھکنے کی صورت میں تمہیں کوئی بیمار سے چھڑا نہ سکے گا. ملا تم سلو تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات, بیان قصص کے بعد استقامت ال توحید. آپ نماز کی پابندی رکھیں دن کے دونوں قراروں میں, یعنی صبح اور شام. شام کی نماز زہر اثر, اس کو شام ہی کہتے ہیں. صبح کی نماز اور زہر اثر, فضل الحم من اللیل, رات کے کچھ حصے. رات کے کچھ حصے کتنے, کم سے کم کتنے ہونے چاہیے؟ تین. ایک تو ہو گئی مغرب کی نماز, ایک تو ہو گئی عشاء کی نماز, تیسری کون سی ہے؟ صرف تین ہے نا, تیسری بھی دس. امام صاحب نے کہا کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے متر واجب ہے. متر جو ہے یہ واجب ہے. سلاد اللہ اصل تو بھی چل گئے ہیں, ساتھ بولے گا اور پائے لوگ پڑھتے ہیں, ساتھ سنتے پائے لیتے ہیں, نفر پائے لیتے ہو, اسی طرح متر اخیر وقت میں پڑھنے چاہیے. مغرب یہ صبح شام کا مطلب ہوا ہے. صبح تو ہوگی فجر کی نماز, شام کیا ہوگی؟ زہر اثر. دونوں آدمی ٹھیک ہے نا, زہر اثر مل رہے چھ نمازیں ہو گئی, ٹھیک ہے نا. ہاں تین نمازیں وہ ہو گئی, زہر اثر مل رہے تین نمازیں ہو گئی, چھ نمازیں ہو گئی, کیونکہ ادھر بھی آ گئے ہیں بیچ میں. ان میں حضرات کے زمین سیاحت, کیونکہ نیکیاں بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں. یہاں آ گیا ان حسنات یو زمین سیاحت, سیاحت کی میں نے بلائیں. میں نے کہا تھا اس کو یاد رکھو, وہ جو اپنی شروع سے پال میں پڑا ہے سیاحت کی میں نے بلائیں, اس کو ہمیں رکھ کر کے ہمیں جو منع کیا ہے. نیکیاں بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں, جس طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ بلا, صدقہ جو ہے یہ بلائیں ٹال دیتا ہے. اس طرح جو نیکی کرو گے بلائیں کریں گی. یہ ہمارے حضرت صاحب کا ترجمہ ہے. حضرت فلمی نظام نے اس پر اعتراض کیا اور بڑے فرق کالے کیے سو پتہ نہیں مولانا سجاد صاحب نے کیا جواب دیا. ہمارے حضرت صاحب کا یہ جواب ہے. میں نے اس کے لیے بہت سارے قرآن شریف میں بھی سیاحت کے رنگ جمع کر دیے. میں نے کہا یہاں بلائیں مانا ہے, مصیبتیں مانا ہے, یہاں بھی مصیبتیں مانا ہے, یہاں بھی مصیبتیں مانا ہے, یہاں بھی مصیبتیں مانا ہے, یہاں کیوں نہیں مصیبتیں مانا بن سکتا. ہیں سیاد زانے کا ذکر آنے داخری جو لوگ ذکر الہی کرنے والے ہیں یا نصیحت قبول کرنے والے ہیں استقیم والی نصیحت اور اس کے بعد والی نصیحت ہیں ان کے حق میں یہ ہمارا فرمانا ایک طرح کی مکمل یاد دہانی ہو گئی ہے آئندہ کے لیے یاد رکھو اس سبق کو. پانچویں بات بس پہ اے نبی عبادت کی تکلیف کو بخوشی برداشت کر دی فین اللہ لا یزیو اجر موسیقی تبلیغ میں عبادت ہے کہ نہیں یہی بھی ایک کام ہے اللہ تعالیٰ نے کاروں کے ادب کو ضائع نہیں ہونے دیتا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن المعروف والمنکر الا قلیلا ممن انجینا منہم جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے اہل خیر اور سمجھدار لوگ خلقت کی اتنی خیر خائی کرنے والے کیوں نہ ہوئے تبھی تو تباہیاں ہوئی جو ملک میں لوگوں کو فساد مچانے سے روکتے مگر ہاں تھوڑے سے ہی ایسے اشخاص تھے جو فساد سے روکتے تھے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا پیغمبر اور ان کے ساتھ میں ایمان لانے والے باقی سب ایسے ہی تھے مطلب اللہ دین ظلم ظالم لوگ پیچھے پڑے رہے اسی عیش و عشرت کے دنیاوی فائدوں کے کہ جس میں وہ تھے اور وکالو مجرمی کفر و شرک اور دیگر جرائم کر کے ہیں جی آدھی بن چکے تھے ہمیشہ ان کا یہی کام رہا تبھی تباہ ہوئے ہیں اتنے وہ بھی ان کو فائدے پہنچائے گئے عیش و عشرت اور دنیاوی فائدے پہنچائے گئے عیش و عشرت اور دنیاوی فائدے پہنچائے گئے ان کو یہ خدا نے جو ان کو تباہ کیا ہے کیوں تباہ کیا تھا خدا کی کوئی ایسی عادت تو نہیں ہے کہ یوں ہی تباہ کر دے لوگ وہاں کے نیک ہوں ہیں اور لوگ وہاں کے ہیں ظلم نہ کرتے ہوں تو یوں خدا مار دے یہ تو خدا کی عادت ہی نہیں ماں کا ربوں کا لیو لے کر قرآن ظلم وہ آلہا مسلم آپ کا رب ایسا بھی انصاف نہیں کہ بستی کو ناحق ہلاک کر دے حالانکہ وہاں کے باشندے دیکھو یہ تو خدا نہیں کرتا شرارتیں کرتے ہیں نبی کی محرمت کرتے ہیں مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں پھر خدا کا بھی ختم پھر وہ بناتا ہے پھر تو آ کر دیتا ہوں پلو شاہ رب کا جانا سمت واحدہ بلا یہ تعلق مختلف ہی الزام رحم رب اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک گروہ کر دیتا مگر اس نے ایسا چاہا نہیں یہ لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر تمہارا رب فضل کرے گا وہ احترام نہیں کرے گا رب فضل کرے گا تو احترام نہیں ہوگا یہ احترام معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا غضب ہے اور ہم لوگ اب احترام کر رہے ہیں خدا کی ناراضی ہے کہ نہیں ابھی بھلے دارے کا سارا کام رب نے تو رحم و فضل کرنے کے لیے انہیں پیدا کیا اور وہ آگے کرتوت اور کرتے ہیں پھر کیا کیا جائے بھلے دارے کا میں نے رب نے ان کو پیدا کیا ہے رحم و فضل کرنے کے لیے کہ تاکہ میں ان پر اپنا فضل اور رحم کروں مگر لوگ الٹے ہو جاتے ہیں کیا کیا جاتا ہے مت کرے مت رب دیکھا مگر لوگوں کے باہم اختلاف تھے آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ لام ان جہنم من الجنت والناس اجمعین جہنم بھی ہم بھریں گے کچھ جنوں میں سے کچھ انسانوں میں سے دونوں سے جہنم بھی بھرنی ہے اور مکمل ہو چکی ہے یہ بات تمت کلمۃ ربک کا مکمل ہو چکی ہے یہ بات تیرے رب کی بات پوری ہو گئی ہے کہ عمل اللہ جہنم ہم جہنم کو بھی بھر دیں گے جنوں سے کچھ اور کچھ انسانوں سے ہندوؤں اب تصویر دیتے ہیں ہم بات کو صلی اللہ علیہ وسلم کل اللہ کچھ والے کبھی نمبا مسلم مال سب تو بھی وہ آدت اور دوسرے پیغمبروں کی جتنی خبریں واقعات ہم عام سے بیان کرتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں ہم ڈھارس بناتے ہیں تاکہ آپ ان کی کسی سن کر کے پیغمبروں کے جو حالوں کے ساتھ گزرا ہے وہ یار آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آخر ان پیغمبروں کو خدا نے کامیاب کیا اس طرح آپ کو پہلا کامیابی عطا فرمائے گا وجہ کبھی حاضر حق ان واقعات کے بیان کرنے میں بھی آپ کے پاس ایک تو ایسا مضمون پہنچتا ہے جو حق ہے بالکل اور صحیح ہے وہ موعظت اس کے علاوہ ان واقعات میں مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے اور جو نہیں مانتے ان کو کہہ دو کہ عمل بلا مکارت کو اندا عامل ہوں من کا دل ہوں اندا من کا دل ہوں. تم اپنی جگہ عمل کرتے ہو ہم اپنی جگہ عمل کرتے ہیں, نتیجہ عمل کی تم بھی منتظر ہو ہم بھی منتظر ہیں, دیکھی جائے گی کیا ہوگا. بہرحال بات ہوئی ہے جو میں نے شروع صورت میں کہی تھی, بات ہوئی ہے خلاص حاصل تمام صورت کے یہی نکلا لندہ ہے اس سماوات والارض آسمان زمین میں جو غیب کی باتیں ہیں ان سب کا عالم قادر متصرف اللہ ہی ہے, ان سب کا عالم قادر متصرف اللہ ہی ہے. یہ وہ علم غیب کے متعلق بات آ گئی. پہلے یور جو امر تصرف بھی آ گیا, تصرف بھی آ گیا, پہلے یور جو امر کلو ہو ہر قسم کی تمام امور اسی اللہ کی طرف رجوع کیے جائیں گے. اس لیے غائبانہ حاجات میں او بدھو اسی ایک کو پکارو, اور مسائل میں جب تکلیفیں آئیں گی توکل علیہ اسی پر بھروسہ رکھو. ہاں صبر سے برداشت کرو اور مسئلہ مرد ہو کر پہنچاؤ, متوکل علیہ. سمجھ آ گئی؟ یہ وہ تیسرا دعویٰ آ گیا کہ مسائل میں اسی پر بھروسہ رکھو, صبر سے برداشت کرو, مسئلہ مرد ہو کر پہنچاتے رہو اور اللہ کے بعد مرد اس کا نام ہوئے ہمارا رب کا بے خواب لمبا تعمل. او مشرکین, مشرکین تو زندی ہیں, اللہ بے خبر نہیں تمہارے ان اعمال سے. دل جائے غیب السماوات والارض جو ہے نا یہ بھی آ گیا, اور آگے لا الہ لا تعبد الا اللہ معبود, یہ آگے معبود آگے اور آ گیا. فلا اللہ کا تاریخ ما زما یوحا الیہ کا آگے متوکل آ رہے, صبر سے برداشت کر مسئلہ مرد ہو کر پہنچاؤ. ٹھیک ہے جی, ہمارا رب کا مسئلہ تو بالکل واضح تھا. اب یہ ضدی لوگ جو ہے نا یہ نہیں مانتے, ضد کرتے ہیں تو خدا کو یہ نہ سمجھو کہ پتہ کوئی نہیں لگتا, خدا کو سب کچھ پتہ ہے, تمہیں سزا دے گا. ضد کرتے ہو مسئلہ واضح ہونے کے باوجود وہ بٹ آ گئے, چار باتیں آ گئی نا. اب دل جا ہے غیب السماوات والارض, یہ خدا نے بیان فرمایا نا کچھ اجمالی طور پر. اسی دل جا ہے غیب السماوات والارض جو ہے اس کی نقلی تفصیلی دلیل سورۃ یوسف میں آئے گی, سمجھے نا. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر کام میں متصرف صرف اللہ ہے اور رسول سچا ہے. مسئلہ بتانے میں مصائب آزمانے کو آتی ہیں, صبر کرنا چاہیے. جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہاں جی صبر کیا, اور یوسف علیہ السلام نے صبر کیا. عالم الغیب نہ یہ تھے نہ وہ تھے, نہ ان کو کوئی پتہ کیا ہو رہا ہے نہ ان کو کوئی پتہ کیا ہو رہا ہے ہاں جی. وہ شبیہ کیسے ہو سکتے ہیں جو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, خدا کو کہیں کہ جی تیری مرضی کے خلاف نہ کہ تم اس کا یہ کر دیں, ایسا کوئی نہیں ہے. تو گویا کہ یہ سورۃ یوسف جو آگے آ رہی ہے اس میں چار دعوے ہوں گے, سورۃ یوسف میں چار دعوے ہوں گے. دو دعوے بڑے ہیں اور دو دعوے چھوٹے ہیں. بڑے دو دعوے یہ ہیں کہ ہمارا دان اللہ ہمارا کن اللہ, یہ دو دعوے بڑے ہیں. اچھا جی میں یہ لفظ تھوڑا سا نکال دو دعوے چھوٹے. دو دعوے چھوٹے کیا آپ رسول کا حق ہے, دو دعوے بڑے ہمارا کل اللہ ہمارا دان اللہ, یہ دو دعوے بڑے ہیں. دو دعوے چھوٹے ہیں, آپ رسول پر حق ہیں ایک دعویٰ. دوسرا یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا بہت بڑا کام ہے, ہمت کا کام ہے. مصیبتوں پر صبر کرنا ہمت کا کام ہے. یہ سورت مشتمل ہے ایک تمہید پر اور مقصد پر خاتمے پر. تمہید ہے اہمیت دعویٰ میں, ایک دو تین آیتیں. مقصد ہے چوتھی آیت سے ایک سو دسویں آیت تک. ہاں تمہید ہے اہمیت دعویٰ, آیت نمبر ایک دو تین. اور مقصد ہے آیت نمبر چار سے آیت نمبر ایک سو دس تک. آخر میں ختم آئے گا آیت نمبر ایک سو گیارہ, سورت ختم. بات اتنا کافی تھا. آيات كآيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين یہ تین باتیں تمہید کی ہیں. اس میں حقیقت قرآن کا بیان ہے, قصے کی تمہید اور حقیقت قرآن کا بیان. ان کا آیات کتاب مبین, یہ سورت جو آ رہی ہے واضح کتاب کی چند آیتیں ہیں. مینا انزلناہ, جس کو خود ہم نے آپ ہی عربی زبان میں اتارا ہے اور جس میں وضاحت یہ ہے لعلکم تعقلون, تاکہ تم عرب لوگ جس کو مادری زبان ہونے کی وجہ سے بخوبی سمجھ سکو اور تمہارے ذریعے سے دوسرے لوگ سمجھ سکیں گے. حکمنامہ نام القص والے کا, یہ تقربات صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس سورت کے ذریعے, اس سورت کے ذریعے ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے ایک نہایت بہترین واقعہ احسن القصص بیان کر کے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ہم نے وہی کی ہے آپ کی طرف, یہی قرآن یعنی یہ سورت. سورت پر بھی قرآن کا اجرا کر سکتے ہیں. رحیم کم تم نے کم نیلا میں لگا لی, یقیناً تم اس سورت کے اترنے سے پہلے ان باتوں سے بالکل ہی بے خبر تھے جو باتیں ہم بتائی جائیں گی, ان کا تمہیں کچھ علم نہ تھا. ایک تم بنی اسماعیل ہو, تمہیں اسماعیل میں بنی اسرائیل کی باتیں کوئی بتائے تو پتا بھائی یہودیوں کے پاس کتاب جو اپنے نام کہیں پر سے پڑھاتے ہوں گے, ان کو پورا صحیح واقعہ کا پتہ نہ تھا. خدا تعالیٰ جل جلالہ ہونے والے ہو پورا پورا صحیح واقعہ جس سے مقصد ہو مقصد ہاں؟ انسان کو ہی اور یہ بتایا کہ حضرت علیہ السلام جیل میں رہ کر کے بھی اس مقصد عظیم کو نہیں چھوڑا اور وہاں بھی وہی مسئلہ جاری رکھا. اللہ والے آپ کو لطف بنائے گا. ہاں اب دو دال ہے, میں نے کہا تھا کہ چار دالیں ہیں, دو دانے بڑے اور دو دانے چھوٹے, کل یہ کہا تھا. دو دانے بڑے یہ ہیں اللہ ہمارا کن ہے ہمارا دان ہے, یہ دو دانے بڑے ہیں. دو دانے چھوٹے ہیں کہ آپ سچے برحق رسول ہیں خدا کے اور دوسرا جو ہے وہ بندوں پر پہنچاؤ اور ہر حال میں پہنچاؤ, جہاں کہیں ہو مسئلہ پہنچاؤ, خاص جیل میں ہو خاص باہر ہو پہنچاؤ. موقع نہ دیکھو موقع مسئلہ تھا مسئلہ پہنچاؤ موقع ہر سال یہ کیا تمہیں شروع کی نا کسی نے تقریر میں تمہیں شروع کر دیا ہم لوگ تمہیں شروع کر ساجا تو مسئلہ بجا رہا تمہیں شروع کر ساجا تو ٹھیک بنانے لگا یہ تمہیں بنا تو مسئلہ لگا یہ پتہ چلے تمہیں بس جائے پاس نکل جائے تاج نکل جائے مر جائے تمہیں اچھا جی ہاں ہاں پہلے دو داموں کے لیے پندرہ حالات کا بیان ہے. پہلا ہاتھ آیت نمبر چار سے شروع ہوتا ہے, دوسرا ہاتھ آیت نمبر سات سے شروع ہوتا ہے, آیت نمبر دس سے جاؤ, تیسرا ہاتھ آیت نمبر انیس سے شروع ہوتا ہے, چوتھا ہاتھ ایت نمبر اکیس, پانچواں ہاتھ ایت نمبر چوبیس, چھٹا ہاتھ ایت نمبر تیس, ساتواں ہاتھ ایت نمبر چھتیس, آٹھواں ہاتھ ایت نمبر تینتالیس, نواں ہاتھ ایت نمبر پچاس, دسواں ہال آیت نمبر اٹھاون, گیارہواں ہال آیت نمبر اڑسٹھ, بان ہار ایت نمبر 80، تین ہار ایت نمبر 89، ایت نمبر 88 ایت نمبر 88، چودہ ہار ایت نمبر 94، پندرہ ہار ایت نمبر 99، تین سو 30,000 کا بیان ایت نمبر 102، چوتھے دعوے کا بیان ایت نمبر 110،

تو اس کو لے جا کے کسی اندھے تاریخ کنویں میں جا کے ڈال دو. یہاں کچھ نہیں لگ رہا ہے شاید وہ جو کنواں, تاکہ ایسا ہوگا جل تک تو بعد اس سے آرام کوئی پانی بھی نہیں آئے گا. یہاں دیکھے گا کہ اندر کیا چیز ہے, کنویں اس کو پکڑ کے لے جائے گا, کوئی کام لائے گا, مرے گا بھی نہیں نا, دیکھیے بنا کھائیں گے اس کو, تاکہ اسے کوئی راہ چلتا کام نہ مسلم ہوگا اٹھا لے جائے نکال کے. پانی ہوتی تو یا چھوٹے تھوڑا پانی ہوتی جائے گی گرمی بھی بڑا ہے, گرم اندر پانی کوئی نہ ہوتی, ہویا بھی نہیں تھوڑا ہوتی, پورے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں, باغ کئی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے میں تھوڑا پانی ہوتا ہے, باغ ہوتے ہیں بالکل صاف نیچے گیا تو نیچے گیا, وہی بڑے قسم کے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسے پانی میں ڈالا ہو تو نہ چیز مرے نہیں, اگر گہری صاحب کو کسی کو جلد بن گیا وہی تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی تو گمان ہو نہیں, یہ ہے کہ وہاں کوئی اس ارادے میں جائے گا کہ شاید کنواں جو ہے کوئی پانی ہوگا, شاید ہے نہیں ہوگا بھی صحیح, تھوڑا بہت تو ہوگا بھی صحیح, مگر یہ ہے کہ وہ جب پانی لینے کے لیے آئے گا تو ہم نے اٹھا کے لے جائیں گے, حالات تو نہ ہوگا نا. اٹھا لیں گے ارتقال کو ہوتا ہے اٹھانا, اٹھا کے لے جائیں گے کالو جا پانا چنا چیز مجھے طے پایا. اس مجھے طے پانے کے بعد ابا جان کے پاس گئے, یہ عبادت میرا اپنے آپ سمجھ آ جاتی ہے نا جی, جب سمجھ آ جاتی ہے تو بولنے کی کیا ضرورت ہے, چنا چیز مجھے طے پا لیا بات کی گیا وہ جرم اس کو ڈالا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو چلو تم آگے پہنچے سب لے کر کے اپنے باپ کے یہاں آ کر کے کہنے لگے, جا بانا ابا جان مانا کر اس کی کیا وجہ ہے کہ لاتا منگا لاجیز ہوا, آجیز والے اسلام کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے, ہمارا دو بھائی چھوٹا بھائی ہے, چھوٹا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ پیار ہی ہوتا ہے بندے کا, تو آپ کیوں نہیں اتبار کرتے ہمارے کہیں ان کا سے دھیان لگا رہے ہیں, ہر آدمی ان لوگوں کے نام سے ہو یقین جانیے اس میں کوئی شک ہوا نہیں, ہم تو اس کے دلی سے ایسا ہے آپ کا خود تو کھیل گئے ہم لوگ کے خیال ہے ایسا کہنا, آج تو ہم آئے ہیں کل جانا ہے ہمیں واپس, ہم نے بکری چلوانے کے لیے اصل مانا ہزار کل اس چیز کو ہمارے ساتھ بھیج دو جلتا تاکہ وہ جنگل کے میوے کھائے گا, منجل آپ کھیلے کودے گا تفریح کرے گا, اندر بیٹھے بیٹھا بول ہو جاتا ہے بندہ مہینہ لوگ رہا ملو, یہ کہو گے کہ وہاں بھیڑیے ہیں آپ کیا کیا بنائے ہیں وہاں ہیں ان لوگ رہا ملو, لیکن مانے ہم اس کی عبادت کے ذمہ ہیں, پورے اسلام میں فرمایا ہوں ان کو راجو کے لیے کوئی پانچ ہزار ان کی رجا زمین ان کو راجو کی رام رجا کو ہم دے گا انت منو بارے گا, اس کو تمہارا ساتھ لے جانا ضرور مجھے ہر دے گا تکلیف دے گا, اور مجھے خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو تم کہیں اس سے لاہل ہو جاؤ اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے, مجھے حضرت کا کہنا تھا ان دجے میں پہلی بار کہتے کالو کہنے لگے کہ ان عقل ہو گئے تم ورنہ ہم حسبت ہوں ان آگے لگا چلو, خدا کی قسم ہم اتنے سارے کبھی آدمی اس روز میں بھی اس کی بھیڑیا کھا جائے تو ایسے حالات میں ہم تو میرے نکمے ہی ٹھہرے ہوئے تو خاص روم نکمے ہم تو بالکل ہی نکمے رہ گئے, بالکل ہی جائے گزرے ہوئے ہم تو. ہمارا دن کیا بیٹا, ہم تو میرے بڑے کلاور آدمی ہیں, بڑے طاقتور آدمی ہیں, یہی ایک آزاد ہمارے ہوتے ہوئے تو بات ہے. کس طرح تھا بلا بن یعقوب علیہ السلام نے منظور کر لیا, یہ میٹھے لگا دو تو یعقوب علیہ السلام منظور کر لیا. ہم آزاد ہوگی جب یہ لوگ یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئے, وہ آج میں وہ اجازت بھی گیا مجھے جو صاحب نے اس بات کا پکا ارادہ کر کے اتفاق کر لیا, اس کو کسی اندھے تاریخ کنویں میں ڈال دیں. آج اپنا ارادہ پورا کر لیا, یا کر کے کنویں میں ڈال دیا. یوسف علیہ السلام جائے گھبرایا, یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی طرف ہم نے نہیں کی انعام کیا. اگر اس وقت تو بچے تھے اور ابھی وہی قسمت نہیں تھی نا, تو وہ انعام وہی کہ نہیں کہ او حالم کے ذریعے نہ جایا ہے, او ہے نہ آیا تم نے موسا نہ یہی موسرا آیا ہے, اسی طریقے سے یہاں وہی کرے گا انعام کر جائیں گے, دل میں بات ڈال دینا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم دل تنگ نہ ہو, وہ یوسف ہو تو انجینا خاطر نہ ہو, کیونکہ ایک دن ہم آپ کو ہر قریب ایک ایسے مرتبے پر پہنچائیں گے, ایک دن آنے والا ہے کہ تم خود کو ان کی مضبوط کی سوچ متنبی اور آگاہ کرو گے بتائے گا. بہو لا یہ سو, اور ان کی اپنی حالت یہ ہوگی کہ وہ اس وقت آپ کو پہچانتے ہی نہ ہوں گے. تم پہچان جاؤ گے, تم ان کو آگے اپنا بتاؤ گے, وہی تو بولے تو وہی تو بولے تو جائیں گے, یہ کون وہ دوست ہو انتر تم نے کہا انتر نہیں سو وہ کون آپ پتہ چلے بھائی ان کو کوئی پتہ نہیں. الغرض یوز والے فلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال ہی دیا. تھوڑی رات گزری, روتے پیتے جاؤ گا واہ میں سر یب روتے پیتے اپنے باپ کو پاس آئے, کہنے لگے یا مانا ابا جان تم نے اپنا انس کر دو, ہم سب کو دوڑنے اور آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں لگ گئے تھے, ایک طرح کی کبڈی کھیلنے لگے تھے. ہمیں کرکنا یوسف علیہ السلام آئے نا, یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے بعد چھوڑ دیا. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ آتا ہو گئے بھیڑیا آتا ہے اسے کھا جاتا ہے. آپ کو شاید یقین نہ آ رہے, آپ تو ہماری بات کو یقین نہیں کریں گے, خواہ ہم کتنے اکٹھے ہوں ہم آپ کو نشان بتاتے ہیں. مگر ان کو بچارے کو خیال آیا وہ تو اس دیر میں نہیں آیا ان کے, کہ بھیڑیے بڑا کوئی شانہ تھا کہ یوسف کو تو کرتے میں سے نکال لیا, مگر کرتا صحیح سلامت رکھا. یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا رہے تھے اور کہا کہ یہ دیکھ لو یوسف کا خون ہے کہ نہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے ان کا بیان سن کر کے خون آلود کرتا دیکھ کر کے کہا یوسف کو بھیڑیے نے تو نہیں کھایا, بلکہ تم نے اپنے سرخ روپ بننے کے لیے اپنے دل سے ایک بات ڈال لی ہے بنا لی ہے. اچھا بھائی ہو گیا جو کچھ ہو گیا صبر جمیل, اب میرا کام صبر جمیل ہی ہے, کیا کروں. تم میرے یوسف کو گئے پتہ نہیں کہاں کر دیا تم نے, جو آپ تم بیان کرتے ہو خدا کی مدد کرے اس کا پردہ فاش ہو, اللہ کرے جو حال ہوگا. اب تیسرا حال, حضرت یوسف علیہ السلام اور سیارہ کابلا ہوتے ہیں بالکل مجاز سے یا رکم نل سب رکم نگلا کروا کار یا دوسرا حال بلا تیسرا حال ہو گیا یہ جو اسلام اور قافلہ جی ہاں سب روم جمیل املی امن یہ سب روم جمیل یہاں مغلام کر جائے گی سب روم جمیل یہ اس کی خبر ہے وہ مسلمانی میں یاد پڑا ہوگا یہ انسان والے دی ہے ہاں مجھے آپ سے یاد حسنی اتفاق سے حسنی اتفاق سے اس جگہ قافلہ والے ہوا بنو اسماعیل تھے اور بنو مدیان تھے یہ اوپر سے حضرت اللہ کی اولاد ہی ہے مدین والے بھی مدیان حضرت کا سمران تھا کاتورا سے کاتورا یہ مجموعی بھی تھی ایک تو سارا تھی نا ایک حاضر تھی نا ایک کاتورا بھی تھی یہ کاتورا موٹی بیگ بائے بیگ ان کے ساتھ والد تھے حضرت مدیان وہ مدیان کے اولاد میں سے وہ تھے ہم تین چار کچھ تو ہو ہی گئی نہیں ٹھیک ہے نہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں تین چار کچھ تو ہوگی ان لوگوں کا کام تھا عالمی تجارت وہاں سے چلی عالمی تجارت یہاں ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے مصر کے ساتھ روم کے ساتھ لیبیا کے ساتھ ان کے تعلقات تھے وہ یہاں سے غلط اشارے جاتے تھے ہندوستان سے وہ جو ممبئی ہے نا یہ ان کا تھا اس وقت اس کا نام تانا تھا تانا اب ممبئی بن گیا تو آپ وہ بندہ تھی یہاں اگر بندہ تھا یہاں سے امام الدین نکلتی تھی ایک سڑک بہت بڑی جو حجاز مقدس کے پاس سے گزرتے ہوئے ان پہاڑوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے چلتے ہوئے چلتے ہوئے ادھر سمندر ادھر پہاڑ وہ چلتے چلتے شام کے علاقے میں گھر جاتے تھے شام کے علاقے سے آگے جب جاتے تھے تو آگے بحیرہ روم آ جاتا ہے بحیرہ روم کو روم کر کے روم بھی چلے جاتے وہاں سامان ہو جاتا وہ لوگ اپنے سامان لے جاتے تھے یہ یہاں تک ان کا سفر ہوتا ہے ایمان ہو گئی یہ اسماعیلی اور مدیانی یہاں پر مل کر کیا کرتے تھے یہاں ہندوستان میں سامان وہاں اگر میں آیا اگر سے ان کو پر سوار کیا اور چل پائے شام کے علاقے سے گزرتے ہوئے بحیرہ روم تک پہنچے بحیرہ روم سے وہ جو کشتی والے ہوتے تھے وہ اپنا سامان لیتے تھے لے کر کے روم میں لے جاتے تھے اور وہاں سے جو سامان آتا تھا یہاں آتا تھا یہ لے کر کے پھر اگر میں پہنچ دیتے یہ سامان جو ہوتا تھا یہ ہندوستان پہنچا تھا روم کی اور ہندوستان کی تجارت میں ہم چلتی تھی عالمی تجارت تو وہ اس طرح کا قافلہ تھا مدیانی اور اسماعیلی وہ قافلہ آ گیا خاص ضرور والے گاؤں ان میں پانی بھرنے کے لیے اپنے پانی بھرنے والے سکے کو بھیجا اگلا دلوا اس نے اپنا دو لٹکایا یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کے نکل آئے والے گاؤں پانی تلاش کرنے والا پانی بھرنے والا سکا والے پانی بھرنے والا سکا واشکی پنجابی کو واشکی کو یہ سکا کہتے ہیں ساکے ٹھیک ہے ساکی اور سکا مطلب وہ بھی سکی سے وہ بھی ساکی سے اچھا جی یوں ہی اس نے اپنا دور ڈالا ہی لٹکایا جی سوچ رہا اسے پکڑ کے نکل آیا دیکھ کر سکا ہاؤس آف نو یہ قسمت ہے میری قسمت جان کی رہے قسمت ہے میری خوش قسمتی یہ تو ایک لڑکا ہے کتنا خوبصورت لڑکا اللہ تو قافلے والوں نے کیا دیا جی انہوں نے کہا نام لے لیا نام لے لیا بالکل ایسا لڑکا ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا کبھی کیسا خوبصورت چپ چپ چپ چپ میرے کو بول نہیں ہوگی یار بتا نہیں ملا خبردار بتاؤ بھائی وہ اصل میں وہ بگاڑا تھا قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بیج بہاس فرمایا ہماری تجارت سے نکل سکا دیا کہ ہم جا کے بیچیں گے ہمارے پیسے بن جائیں گے موج بن جائے گی سبحان اللہ انہوں نے تو جانا کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی انہیں کیا پتا کہ کسی کو خبر انہوں نے سمجھا کسی کو پتا ہے ان بیچاروں کو کیا پتا اللہ علیہ وسلم با یا مجھے ٹیلیویژن کے اخبار حال کی جو تصویریں یہ لوگ کر رہے تھے, اللہ کو تو خوب معلوم تھی نا یہ اب ان طرح سے کیا کچھ تصویریں کر رہے ہیں. بڑا تارا چنا جیسا ہوا وہ چپکے سے یہاں سے لے گئے, مصر کو ہٹ گئے. مصر جا کر کے پھر ڈر بھی ڈالے کہ کہیں کوئی آ نہ جائے مالک, ڈر تھا کہیں مالک نہ آ جائے. انہوں نے یہ شرم ہو گیا تھا, انہوں نے وقت انگراہ ہے وہاں موجود, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر جا کر کے تھوڑی سی قیمت چند دن ہو پائے بیٹا تھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی سے کوئی بندہ ہی آ جائے اور کہتے ہمارا بنا تو تم کون بیچنے والے. بس میں نے گھٹیا کے بھی ہوتے ہیں راتم سے صبح شیا کس رات ہے تھوڑا ٹھیک ہے کم ہے وہ کم تھوڑے سے یعنی کم کم دے جا رہا نا بھائیوں نے دیکھا تھا وہ لے کے جا رہے تھے. اور یہ سب بائبل کی مہربانی ہے, یہ بائبل والے جہاں بڑے بےمان ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ان کی اولاد جو تھی یوسف علیہ السلام کی یوسفی خاندان وہ کہہ رہے تم تو بندہ سادے ہو, تم تو غلام کی اولاد ہو, تم تو بہت بہت تمہیں بیچا گیا. یہ ان لوگوں نے یہ بات میں اس طرح کر کے تانا دیتے تھے, یوسف علیہ السلام کو اولاد کو تانا دیتے تھے. اب ان کا معاملہ شروع ہونے لگا ہے. یوسف علیہ السلام اور خریدنے والا جو تھا اس کی بیوی، ایک آپس میں یہ معاملہ ہے، یہ کیسا معاملہ ہوا ہے؟ اچھا اور نہیں یہ بھی سن لو بھائی، اپنے ماجد صاحب جو بازی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی میں نے حال لکھا یہاں نمرات تورات میں اس کا نام نہیں، روایات یہود زلیخا پہ آیا جو مسلمانوں میں مشہور ہو گیا، نکاح میں آ گئی تھی، اس کی شرح میں قرآن مجید سے ملتی ہے، نہ حدیث صحیح سے نہ تورات سے، بعد نے رائل نام بتایا یہ دو چیز ہے، وہ پیدائش والی اوپر میں نے نکاح لکھی ہے، ہاں تامرا والے نے یوسف کو بیچا کیونکہ مصر میں لے جا کر انہوں نے حضرت کو روک کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے یوسف کو مفت میں یوسف کو پا لیا تھا، ان کو آپ کی قدر نہ تھی اور اندیشہ تھا کہ کوئی دعوے دار نہ پیدا ہو جائے، اس لیے جلدی فروخت کرنا چاہتے تھے، اور فرعون مصر کا نام لجان بن ولید بن سلمان امالکی تھا، اور موت سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا، مگر یوسف کا پابند ہو گیا تھا، کہا اہل مصر میں سے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو ایسے تو آپ روح سے رکھی ہو شاید ہمیں فائدہ پہنچائے یا شاید ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات دی اسی طرح یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین مصر میں باعث میں ڈال دی، اور اصل مقصود یہ بھی تھا کہ ہم ان کو خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں، یہ بھی تھا خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں، یہ بہت بڑا علم ہے، اللہ اپنے علاقے کے نام کرنے پر پوری طرح حمایت کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس رات کو نہیں جانتے، یہ تو یوسف علیہ السلام اور وہ مستری یعنی وزیر جس کو وزیر مصر کہتے ہیں، پہلی بات آ گئی یوسف علیہ السلام اور عمرہ کو عظیم یا بھائی علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ خدا کی پناہ، ہی جو اپنا مان لیا جی لوگ ربی خدا ہی تو میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانا دیا اب میں خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں اسے کتنی مہربانی کہاں جنگل میں پڑا ہوا تھا وہاں سے یہاں آیا خدا نے مجھے اچھا ٹھکانا دیا میں خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں انہیں خدا میرے حکم آئے ہوں میں تو ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ سارے کوئی بلا نہیں پا سکتا دروازے ایک سب بند کر دیے کئی دروازے ادھر سے بھی بند کرے تمہارے کئی دروازے نہیں ہے یہ دروازہ ہے وہ دروازہ ہے گوگل کا دروازہ ہے گوگل کا دروازہ ہے کئی دروازے ہوئے سارے دروازے بند کر دیے ٹھیک ہے نا بھائی بہت سارے دروازے ہوتے ہیں روشن دان کھڑکی میں لگا ہوا ہے اب واہ بھائی روشن دان نہیں الگ واہ بھائی یہ قرآن نے نہیں بتایا الگ واہ ابا جتنا خدا نے کہا ہے نا وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کیا پتا مجھے فریف جو مرضی کہتے ہیں ہمیں تو قرآن سے کرنا ہے قرآن سے دوسری کی باتیں کرتا ہے یہ کہانی کس سے کہانی نہیں ہے دروازے کتنے ہیں تو کس پاس سے آئے ہیں نہیں ہم زیادہ پاس کہہ رہا ہوں کس زیادہ پاس کہہ رہا ہوں یہ تو کوئی ہاں جی والا کل ہم مت بھی خدا کی کہتے اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے جو پکا ارادہ کر ہی لیا تھا مگر عورتوں کے جال کو ایسا بنا ہوتی ہے نہیں خدا جس کو بچائے بچائے نہیں تو پھنس جاتا ہے بندہ خدا جی فرماتے ہیں ہم بھی آج اولا یوسف علیہ السلام جو ہے نا بچے تمہیں اگر انہوں نے اپنے رب کی عظمت نہ دیکھی ہوتی وہ بھی بد ارادہ کر چکے ہوتے مگر چونکہ انہوں نے اپنے رب کی عظمت دیکھی خدا نے ان کو نبی بنایا خدا نے ان کو معصوم بنایا یہ قدرت کی مہربانی تھی بچ نکلے ورنہ یہ اگر ایسا نہ ہوتا نہ بچتے بڑے بڑے ولی ولی ملے کبھی کبھی ولی ملے اس میں کہہ لیتے ہیں ہم دلی لوریا کر لیتے ہیں خبر ہم ہے کہ کرتے رہتے غلط ہے یعنی خدا کی حفاظت اگر شامل ہے آلو کرنا بہت ہے میں ایک انسان ہوں کہے کہ میں بتوں ہوں تو کون ہوتا ہے کئی کی وجہ اللہ آنکھ سے خوش جاتے ہیں وہ ولی اللہ جو گئی ختم ہمیں ہم کہیں آپ کو نظر آئی تھی سوچتے ہیں نظر آ رہی ہیں کزال اتنی محمد یہاں لولا اللہ برحان ربے والا کل حمد پہ یہاں مت ہے بھی تو والا کل حمد پہ ہے محمد یہاں مت ہے رکھو جی والا کل ہمت بھی محمد حال والا تمہارا وقت مطلب غلط ہے یہ میں نے تو انہیں لکھا یہ میں نے لکھا والا کل ہمت بھی وہ جو ارادہ کر چکی تھی ختم ہو گیا مطلب محمد حال والا برہان رکھتے اگر آپ نے رب کو برہان نہ دیکھا ہوتا تو وہ بھی ارادہ کر چکا ہوتا ہمارے نہیں والا کل ہمت بھی ختم ہو گیا ہم بھی حال والا آلہ برہان ربے اگر اپنے رب کو برہان نہ دیکھا ہوتا ہوں جو بھی ارادہ کر لیا ہوتا ہوں نہیں ہاں اگر رب کی مہربانی نہ ہوتی تو وہ بھی ارادہ کر چکے ہوتے انسان ہی ہوئے جوان بھی ہوا بندہ کھاتا بھی تبھی ہوا وہ بھی ارادہ کر چکے ہوتے لیکن کیونکہ برہان ربو نہیں دیکھ رہی تھی اس بات سے کہ خدا نے کچھ بوجھ رکھا سمجھا برہان کیا سمجھے گا بڑی غلطی ماری گئی نا وہ ماری جا رہے کزان کرے نا صرف ہاں سوا بل بادشاہ ہاں ہم نے اسی طریقے سے السلام کو ثابت قدم رکھا ہے دیکھو دعوت کرنا سوچ دیا جانا ساری بھی دعوت کرنا بول رہے ہیں یہ نہیں دیکھو نا ہم نے اس طریقے سے سارا قدم رکھا کہ نہ صرف مانو سوا ون پاشا تاکہ برائی اور بے حیائی سے ہم اسے دور رکھیں جو ارادہ کر لیا پھر ارادہ تو آئی گیا تو یہ وہی ہے کہ ارادہ بھی نہیں کیا کس نے ارادہ نہیں کیا سب قدم رکھا تاکہ برائی اور بے حیائی سے ہم اسے دور رکھیں کیوں ان لوگوں کی احباب میں مخلصی پولیس والے سلام ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے ٹھیک ہوگی بات بار کرے ہم بات کا منع گیا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا اچھا ہی کر اچھائی کا ارادہ کر لیا لولا رب العالمین اگر لوگ قرآن ربی نہ دیکھتے تو میں اچھائی کا ارادہ کر لیا اب برائی کا ارادہ کر لیا اس لیے مطلب الٹا مسئلہ نکلے گا یہ کام خراب ہوگا بھائی یوں نہ کہو ہاں ایسے سمجھ آپ کو سمجھ کرو جو میں نے کر رہا ہوں بالکل صحیح ہو خود کو حد اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے بات جو ہے مخلصی یوسف علیہ السلام ہمارے پر گزیدہ بندوں میں سے تھا جب یوسف علیہ السلام نے اس عورت کا ارادہ عبادت دیکھا یہ پریوی تو کسی اور کام کی تو مجھے انہیں بند کر لیا ہے بچارے جی بھاگے وہاں سے بھاگے وہ عورت بھی پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگی یہ علم اتنے الفاظ کیا معلوم ہے یوسف علیہ السلام نے اس عورت کا بد ارادہ دیکھا تو بھاگے وہ عورت بھی پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگی غرض کے اس طبق الباب وہ دونوں دروازوں کے ادھر وہ دوڑے بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ دروازے پر پہنچے مقدس کمی سے من دور ہے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو کرتا کھینچنے میں پیچھے سے پھاڑ دیا اسی نے کرتا پکڑا تو آگے حضرت کو زور آگے لانے کو تھا وہ پیچھے پیچھے کھینچی تھی تو کرتا کھا گیا اور ان دونوں نے عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس کھڑا پایا کہا اور بڑی کوئی عورتیں ہوتی جان بڑا ہوتا ہوتا ہے وہ کہہ رہی میں تو پڑھ لی گئی ہوں اب کچھ نہیں ایسے کروں گی وہ پڑے کہیں آ رہا ہوگا نا دروازے کے پاس وہ کھڑا ہوگا اندر آنے کے لیے دروازہ بند تھا پھر جب دروازہ کھلا تو آگے وہ کھڑا ہوگا دروازے میں بند تھا یہ کوئی سب کے لیے یہاں کو بھی مڑیا تھا ہاں یہ تو میرا اپنی طرف سے میرا آگے چسکے لینے کے لیے لوگ اپنی طرف سے باتیں لگاتے ہیں تاکہ ہمارا پیسہ جو ہے نا دلچسپ ہو جائے قرآن کو ہوتی سبھی قصہ کوئی نہیں کرتا قرآن کے بس کے لیے آیا ہے بات کو کرتا ہے آتا کی ہوتی ہے جو مقصد ہوتا ہے مقصد کی بات کرتا ہے اب دیکھ رہے اس وقت پیغمبر کی ثابت کی کیسے ثابت کی تانے لگے تو سب اس میں ثابت ہوتی ہے جنہوں نے کہ مجھے نہیں ثابت ہوتی تمہارے ساتھ ہی اس میں ثابت ہوتی ہے کہ زیادہ ہو یا کم ہوتے اس میں نہیں ثابت ہوتی یہ بھولی سی باتیں ہیں یہ منصف کی بات یہ ہے جو اللہ کا حل کرنا ہے ارشاد فرمانی اللہ ہم لمبی جوڑے کسی نہیں جانتے کسی کہانیاں اور کہانیاں پاؤ کارت ماں جیسا ہو من خراب دیا ہلے کا سوبن اللہ والا اپنا دین عورت نے خامد کو دیکھتے ہی خامد کی پیش قدمی کے طور پر بات بنا لی عورت اور کہا جو تیری بیوی کے ساتھ بری بات یعنی بدکاری کرنا چاہے اس کی سزا سوائے اس کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ یا اس کو قید کیا جائے یا اس کو کوئی اور دردناک سزا دی جائے اے بھیا کیسی بات بنائی اس نے عورت کیوں منٹوں ہے بڑی مچل آپ عورت سی ایسی بدماش ہو تو کالا یوسف علیہ السلام سے اس نے پوچھا گیا کیا بات ہے اور نوکرا کیا بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ عورت اتنی اندر سی ہاں یہ عورت خود ہی مجھ سے میری تعریف ہوئی تھی مجھ بات کو مار کرنے کے لیے بلایا تھا اس نے چاہے مقدمہ چل پڑا حاکم کو بڑا فیصلہ ہونا ہے وہ شہیدہ شاہ کو ملا لیا اس عورت کے خاندان میں سے ایک حاکم نے یوں فیصلہ کیا شہیدہ شاہ کو حاکم نے یوں فیصلہ کیا چاہے جو میں نے حاکم حاکم نے یوں فیصلہ کیا جس وقت کا لے گا کہا کمی سے مقدمے کو بولے اگر اس یوسف کا کتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے یوسف ہی کہا اور اگر یوسف کا کتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اور جھوٹی یوسف سچا کہا دیکھو بھائی یوسف کا کتا دیکھا گیا جب وہ عورت کے شوہر نے یوسف کا کتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا اس نے اپنی بیوی سے کہا ان لوگوں نے کہہ دیکھو یہ تم عورتوں کی ہی ہریت کاری ہے ساری ان کا کہہ دو تم حضیم واقعی تمہارا مدو بھی بڑے ہی خطرناک ہوتا ہے اس طرح میں کیسے پتہ چلا ہے کہ کب پھٹی ہے وہ خدا کا نہیں یہ بھی عقل کی بات ہے آگے سے بچا ہوا ہوتا یہ مطلب یہ بڑا کام کرنے لگا ہے اور اسے یہاں سے پکڑ کے بھر دیا ہے ہلکے نکال کر لگا ٹھیک ہے نہیں صبح کی وجہ میں نے یہ سے جھٹایا اور سچی ہے اور اگر کوئی نہیں بچا یہ سے بھاگ رہا تھا پیچھے سے بھاگ دیا اپنے پکڑنے کے لیے یہ تو کئی بات مانتی ہے میں آگے بڑا اچھا سمجھدار تھا جیسے ہروش رائے تھے بھائی بہت بڑے قاضی تھے ہروش رائے بہت بڑے قاضی تھے لڑکے میں بنائے تھے اور بھیا میں نے بات کہا ہوں یہ بڑے بڑے مفسرین جن نے حضرت عبد الرحمن باد نہیں حضرت جرما نہیں حضرت زہاق نہیں اور حضرت ابن زید نہیں اور کتنے کتنے مفسرین ان کی صحابہ تاری وہ یہ مانا کر رہے ہیں کہ میں کہہ رہا تم بتاؤ ابن عباس نے کچھ کیا تمہاری ہے لڑکی نے زیادہ دی ابن عباس کو سیکھی نہیں مجھے بھی کچھ میں تو کچھ ان کی کر رہا جو صحابہ تاری نہیں کی ہے کتاب نے کوئی اور چیز ہے مفسر ہونا اور چیز ہے یہ کہا تو مفسر آئے یہ کیا جانے تفسیر کو ہم اللہ خان کے آگے بات کرو وہ بھی یہ کہتا ہے مگر میٹھا میٹھا ہاتھ ہاتھ میں کروا کر رہا تھا یہاں سے ان کی باتیں ماننے لگے ہیں کیوں ہے پھر وہ بیان کی بات ماننے لگ جائے تو تیرے سے نکل اندر ہوا یہ بالکل تھا جو ہے نا سادہ قرآن کا بھی یہ بالکل ہے یوسف علیہ السلام ہارا پھر یوسف علیہ السلام سے کوئی مخاطب ہو کر کے کہا اے یوسف تم اس بات کو جانے دو ہاں چھوڑو ہو گیا جو کچھ ہو گیا اس راؤ کو مخاطب ہو کر کے کہا اس طرح بری رزم دے تو اپنے گناہ کی معافی مانگ تم نے غلطی کی ہے انگا کی کم تمہیں خاتین اصل تو ہی خطا کار ہے یہ ہو گیا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امرا کے ذیل کے ساتھ آپ نسبت مصر مصر مصر کی عورتیں اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے آلہ یہ حال نمبر چھ معاملہ یوسف علیہ السلام کا سنان مصر کے ساتھ بقول نسبۃ المدینۃ المراد بها الانقلاب ہوتا ہے ان سے قال شاہ صاحب ان الله الله من اولاد المدین لما سمعت المدین اوصلت الينا واعتدت لهم متكا واعطت كل واحده منهم سكينا وقالت اخرج عليهم لما راينا هو اكبر وقال لهم انه كنا هاجر الى ما لا بشر ان هذا الا ملك كريم قالوا ذلكم الذين كنتم به يوم الأحزاب والنصيب التعظم ولئن لم يفعل ما آمروا به يسلمن ولا يكون من الصابرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه وإلا تغفر مني كيدهن أصب إليهن ما كنت من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليهزمنه وهو التعليم في شهر كي تن عورتوں نے آپس میں تذکرہ کیا امراۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی تنہارے سے متاثر ہونے سے اپنے غلام کو اس کی ذات سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے پھسلا دیا ہے کیوں کل شالم ماں پاپا یوسف غلام کی محبت نے اس عورت کے دل میں گھر کر لیا ہے ان عالم راہ بھی لڑائی ہوگی وہ غلام کے اوپر میں لوگ عاشق ہوتا ہے ہمارے خیال میں وہ صحیح غلطی میں آئے شریعت میں بھی عزیز مصر کی بیوی کو پتہ لگ گیا کہ زرار مصر یہ کہتی ہیں. حلما سمعت بمکر ہننا, پھر جب اس عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کی کل خریف باتیں تارے میں سنی, آر سلط رہنا ان کی طرف بندہ بھیجا, بلا کے جاؤ اور ان کی نظامت کی, آلت رہنا مطلق ان کے لیے ایک محفل تیار کی, مجلس آراستہ کی, وہاں کل واحد کی لالت کی پارٹی جسم کی پارٹی اس زمانے کے مطابق وہاں چائے کم تھی, اس زمانے کے مطابق جزامت کرتے ہوں گے, بلا بڑے بڑے پھل رکھے وہاں مصر کالا کر بڑا آباد رہا ہے, پھل تلاش تلاش تلاش کے کھانے کے لیے ایک ایک چوری ان میں سے ہر ایک کو دے دی, وہ کھانا چکل جا رہے ہیں, ادھر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا اور ادھر عین وقت پر جب وہ کھانا کھانے لگی یا وہ پھل جانا کاٹ کاٹ کے کھانے لگی کاٹنے لگی عین وقت پر عورت اس عورت نے کہا ابھر جانے کی نا ان عورتوں کو سمجھا جا سکتا, وہ پردے کا پیسہ سہانا بیچ ایسا کرنے لگی پہلے یہ کبھی نہیں تھی ابھی سن کبھی نہیں اکٹھی ہو رہی ہے کیا کرنے لگی ہے نیچے نگاہ کرتے ہوئے کہنا تو مانو آخر غلام بنے ہوئے تھے غلام کو نہیں جب غلام بنے ہوئے جو ہے گھر خرید جو خریدے گئے نیچے نگاہ کے باہر نکال اللہ چاند کیا بلا ہوتی ہے ایسا خوبصورت ان عورتوں نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا تھا مگر نیچے نگاہ انہوں نے عورت کو کسی کو نہیں دیکھا مجھے آنے کی عورت کو نظر ڈالی انہوں نے نبی ہوئے تھے خدا کی سبحان اللہ بول جا رہے ہیں نا اس عورت نے جو کہا کہ جس کے پاس رہ سکے کسی نکل باہر گئے اس حکم کو کرنا نہ تھا ہو سکتا ہے اب یہ تھوڑے یہ جس وقت دیا پہلے دیا یا پیچھے دیا یہ باتیں کوئی بھی اس بات کو نہیں دیا تھے کیا اتنی بات دیا ہے تو ہو جانے دینا تم نے کہا میں نے ہاں بلند والا رہنا ہوں آپ باہر نکلے پھر جب ان سب عورتوں نے آپ کو دیکھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بڑا حسین پایا ہاتھ بھرنا ہوں بڑا حسین پایا اور ان کا یوسف علیہ السلام حسن جمال کی ایسی دھاک بیٹھ گئی شکدار بھاوے حیرت ہو کر رہ گئی ان ندیوں کو ہو کر پھلوں کو کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے وقت نہ رہ گیا نا بے سب کر بولی ہاں شریر مہارا بجرا یہ آدمی نہیں ہے مجھے بچے اور نہیں سکتی اور دل کا فرو بولی یہ آدمی نہیں آدمی کو تو نہیں ہے یہ تو کمیری میں ہو گئے مصر کی مشر کا کون ہے جو بدماش تھی انہوں نے یہ کہا وہی مقولہ جو ہے نا اب یہ بڑے بھی لوگ رہتے ہیں کتاب شروع ہوئی ہے یہ ان کا مقولہ ہے وہ یہ زنان مصر کا جو مشر کا تھی بے ایمان تھی اور بد ارادے سے آئی تھی وہ نبی کو نبی نہیں سمجھا وہ انسان نہیں سمجھا بلکہ کہا یہ تو حال آئے حال آئے ملک الکریم اور یہ تو ایک محض فرشتہ ہے فرشت انسان کی ہاں بڑی ہوتی ہے منصوب صبح انسان کی حالانکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے یہ فرشتی کی شان وہ نہیں ہے جو کہ انسان کی شان اللہ نے انسان بہت چمک بڑی ہے کال خدا کنڈل کنڈنی تھی عزیز مشن کی بیوی بولی بھائی یہ تو ہے جس کے بارے تم مجھے ملامت کرتی رہی ہو والا کمرہ وقت کلندر سی خدا کی قسم واقعی میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلایا تھا فستا سم مگر اس نے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھا بچ گیا والا جس اس کام کرنے کو میں اسے کہہ رہی ہوں. اگر آئندہ بھی اس کی تعمیر نہ کرے گا ولی اعظم اللہ ہے جلندہ ضرور اس کو قید کیا جائے گا. والا یہ پورن میں ساگری ضرور بے عزت ہوگا. اپنے والد صاحب کے پاس رہتے تھے کہاں وہاں سے وہاں پہ پہنچے یہاں آ کر کے بک گئے ہیں. ایک والد صاحب سے دوری دیکھ لو کتنی جگہ ان کے اوپر باتیں آ رہی ہیں. والد صاحب سے دوری الگ تھا بھائی نے میرے ساتھ تھی کہ والا تھا کنویں میں ڈالا والا تھا وہاں سے آئی ہم بھی کر جا رہے پھر اور اس کے گھر میں آپ مصیبت پھر اور یہ مصیبت میرے سر پہ آ رہی یا لے سے میں دیر اچھی یہ ان کے گھر میں رہوں گا. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. يسوع الاسلام يسوع كان اسی وقت دعا کی اے میرے رب جس حقیقت نا شائستہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے تو قائد میں رہنا کہیں زیادہ پسند ہے. وَإِلَّا تَصْرِفَنِّي کہہ دو ہم اور اگر تو نے ان کی فریب کاریاں مجھ سے دور نہ کی اصب الینا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں ان کی طرح مائل نہ ہو جاؤں. اگر تیرا اگر یہ تیری مہربانی نہ ہو تو مجھے نہ بچائے میں تو بھر گیا پاک منٹ جائے گی پھر میں جیلوں میں سے ہو جاؤں گا. چنانچہ یہ دعا کی انہوں نے سب سے زیادہ ہو رب ہوں یسوع علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. فسارا مان کو کہتا ہوں پھر ان کے داؤ کے اس کو اس سے دور کر دیا. ان نفر ہو سمے لائی کیوں خدا یہ جو سب کی سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے. سمت بنا لو نمبا تمہارا بلایا ریا سن میں ہوتا ہی پھر جب عزیز مصر اور اس کی متعلقین کو باوجود یوسف علیہ السلام کی صداقت اور پاکدامنی کے نشانات دیکھ لینے کے عورت کی دلجوئی اور اس کی نظر سے دور رکھنے کے لیے سیاسی مسئلہ سمجھی کہ ریا سن میں ہوتا ہی ایک وقت خاص تک ان کو قید میں رکھیں تاکہ لوگوں میں بدنامی دور ہو جائے اور ان کو جو بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ختم بھول جائے گا. پھر ان کو یہ بات معلوم ہوئی ظاہر ہو گئی ان کے لیے. اب وہ جیل میں جاتے ہیں قرآن دعا قبول کر لینا پھر ان کو جیل دے دیا انہوں نے. نہیں عورتوں کے ساتھ جو ہوا معاملہ یہ جیل سے پہلے ہوا یا پیچھے ہوا عورتوں کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا یہ پہلے ہوا جیل کے پیچھے ہوا پہلے سر نہیں تو انسان نہ ہوتے اس کے بعد جو عورتوں ہیں انہوں نے کہا یہ اور جب آگے ہو رہی ہے بے غلام کے پیچھے ان کا چکے وہ سر جی سے لڑکا نہیں ہوتا باہر وہ بھی میں مانے گی میں وہ معاملہ کروں گی میں اگر جیل میں پہنچوں گی بڑا خال ہو گئی خاص جی قید تو کریں گے وہ ہاتھ ہاں کی بھی ہے ودیر کی بھی بدنام ہو رہی ہے بدنام کی تو کوئی نہیں یہ بھی ہے جی اس بات کو کہیں کوئی کوئی ایسی کوشش کرنی چاہیے اس کو جیل میں نہیں ملے کچھ معاملہ کچھ دن گزر جائیں گے کچھ سال گزر جائیں گے اس کے بعد پھر وہ لوگوں میں بات اب کا زندہ خراب ہو جائے گا بتائیے چنانچہ انہوں نے قید کر دیا یہاں سے جیل میں نکالو انہوں نے قید کر دیا. اتفاق ایسا ہوا کہ داخل ہوا اسی جگہ بتائیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو جوان آدمی اور بھی جیل خانے میں داخل ہوئے ان دونوں نے خواب دیکھے, یوسف علیہ السلام کو بزرگ صورت سمجھ کر کے تعبیر پوچھنے کی غلط سے ایک آلا کہنے لگا ان میں سے ایک احدوما انی انانی آزر خمرا, میں خواب میں دیکھتا ہوں شراب بنانے کے لیے انگوروں کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر, دوسرے نے کہا انی انانی حمل فقرا فی خبز انتاب الطیر منہ, میں خواب میں دیکھتا ہوں اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رہا ہوں اور پرندے ہیں جو ان میں سے کھا کھا کے جا رہے ہیں. نبینا کی تعبیر دیں اے یوسف علیہ السلام, ہم کو ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں. انا اللہ من المحسنین, کیونکہ تم ہم کو نیک آدمی دکھائی دیتے ہو. کال رائے آتی کما کہاں ہوں تم سے کام اللہ نبا تو کما بتا دی رہی کب لائی آتی ہے کما لال کما بما بنی ربی نی تو تم نے سکھا ملا یو من ملا یو ہم بتا کے تم کا فرون وتبا تم نے تابا ای ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کال اللہ مجھے کبھی لائی من شیء ذلك من فضل الله عليك. صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار, ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله, ما أنزل الله بها من سلطان, إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أما أحدكم أو يلقي ربه خمرا وأما الآخر فيشربه تأكل الطير من رأسه, قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يوسف عليه السلام جواب دیا جو کھانا تم کو اب جیل خانے میں ابھی ابھی ملنے والا ہے نا وہ تم تک آنے بھی نہ پائے گا, اس کے آنے سے پہلے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر تم کو بتا دوں گا پہنچے. ایک تو بادشاہ کا تھا شراب بنانے والا اور ایک تھا باورچی, ایک لے گئے چھ خواب دیکھا دوسرے لے گئے. چلو جو کچھ بھی ہے وہ بعد میں کہنے لگتا ہے کہ ہم نے تجھے ہوئی بات کی تھی, ہم نے گپ ماری تھی, اس کا گپ ماری ہے یا جو کچھ بھی ہے محمد دیا خدا کیا ہو چکا ہے وہ جی کوئی معاملات کوئی ایسے ہوئے ہوں گے نا جو کہ نامناسب تھے, مگر جن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, انہوں نے ایسا کوئی کہاں حرکت کی اس کی وجہ سے جیل میں ٹھوسا گیا ان کو. شراب والے نے جو ہے نا شراب بنانے والے نے اس میں کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے انہیں بھیج دیا گیا, اگر کوئی حرکت تھی جبھی تو انہیں بھیجا گیا. قرآن یہ دینی بیان کی بس, مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں تھے, کون تھے بس تھے دونوں. مجھے یہ پتا لگ گیا کہ ایک شراب بنانے والا تھا اور ایک جو تھا نا وہ روٹیاں پکانے والا تھا, اتنا پتا لگ گیا عبارت کے روش میں. جتنی عبارت کی روش میری بات معلوم ہوگی آپ نہ کر لو نا, باقی ساری باتیں وہ ہم نہیں کرتے. ہاں تمہارے پاس ابھی کھانا تم کو اب جیل خانے میں ملنے والا ہے نا, یہ ابھی تک نہیں آئے گا, مگر اس کے آنے سے پہلے پہلے تمہاری خواب کی تعبیر میں تم کو بتا دوں گا. لبا تو نہیں نہیں نہیں نہیں اب جو کھانا کھاؤ گے نا روٹی آئے گی نا تمہارے بجے خانوں والوں کے لیے روٹی آتی ہے نا, اس کے آنے سے پہلے پہلے میں خواب بتا دوں گا. مگر یہ چیز جو میں آپ بتانے لگوں یہ زیادہ اہم ہے, اس بات سے کر کے خواب کی تعبیر بھی تمہیں پتہ لگ جائے گا کھانا آنے سے پہلے پہلے, پر یہ بات ایک اہم میں کہنا چاہتا ہوں. اچھا جی, ذالکما مما علمنی ربی, یہ تعبیر کا بتا دینا, ذالکما یہ تعبیر کا بتا دینا اس علم کی وجہ سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے, وہ تمہیں بتا دوں گا. پہلے ایک ضروری بات سن لو, بہت اہم بات ہے وہ میں تمہیں کہنے لگا ہوں. دیکھو نا انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون, میں نے ان لوگوں کا مذہب اختیار ہی نہیں کیا, چھوڑے ہوئے ہوں یعنی اختیار ہی نہیں کیا سر, ابتدا ہی سے یہ مطلب نہیں کہ پہلے اختیار کیا تھا پھر میں نے چھوڑ دیا, یہ معنی نہیں. اس کا معنی یوں کرو, چھوڑے ہوئے ہوں میں یعنی مذہب میں نے اختیار ہی نہیں کیا, یوں منع کرو. میں نے ان لوگوں کا مذہب اختیار ہی نہیں کیا سر سے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی وہ منکر ہیں. میں ان کا مذہب سر سے اختیار ہی نہیں کیا. واتبعت ملت آبائی, میں اپنے باپ دادا جو ابراہیم اسحاق اور یعقوب ہیں ان کے مذہب پر چلتا ہوں. میں تو وہ کون سا مذہب ہے تم, وہ تمہارے باپ دادے کا کون سا مذہب ہے؟ وہ یہ ہے, ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہم کو یہ بات ہرگز زیبا نہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک بنائیں. یہ عقیدہ ہے توحید زادے کا, یہ عقیدہ ہے توحید من فضل اللہ علینا وعلی الناس, ہم پر اور دوسرے لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل عظیم ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ خدا کی نعمت عظمیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے. اس واسطے یہ راستہ ہم سے سیکھو, ہم بتائیں گے آپ. دیکھو تو صحیح, کم سے کم اتنا تو سوچو, جیل والے ہوں کم سے کم اتنا تو سوچو, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا جدا جدا بہت سے معبود رب وہ اچھے ہوتے ہیں یا خدا یگانہ جو سب سے زبردست اور دبا والا بھی ہے؟ دیکھو جی, ایک ہوئے نوکر, ایک وہ بندہ اس کو روٹیاں کھلاتا ہے, ایک بندہ اس کو لباس پہناتا ہے, ایک بندہ جو ہے اس کے مکان دے رکھا ہے اس نے مثلا, اور ایک جو ہے کوئی بیماری شماری ہوتی ہے تو وہ اس کا علاج مفت کرتا ہے. مثال ہم سارے اس کی موسم ہے. اب ایک جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ لاہور جانا ہے یار, آئی لاہور چل کھلا کام کرنا ہے, چونکہ شکر مجھے واجب ہوں, مجھے ان کو شکر کرنا تو واجب ہوتا ہے, بہت اچھے جاتا ہوں. اگر سے بھول آ جاتا ہے دوسرے بندے کا, وہ کہتے ہیں جی آج میاں والی جانا ہے تو نے, جی میں لاہور تیار ہوں, میں کہا نہیں میاں لیا, میاں لیا جو اپنی خیر چاہتا ہے تو, میں تو جی مفت کا لباس پہناتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, ہفتے کا کپڑے دھوتا ہوں, کپڑے دھونے کا انتظام ہے, تیش کا انتظام ہے, وہ لوگ کہتے ہیں اس نے کہا ہے نہیں تو میاں لے آنا پڑے گا, ابھی جا مصیبت بن گئی. ایک اور ہے کہنے لگی جائے ملتان جانا ہے تمہیں, تیسرے کا پنڈی جانا ہے, مصیبت بن گئی. اب میں ایک بندہ میرے سے یار چار ٹکڑے کر دو, ایک کو لاہور بھیج دو, ایک میاں بھی بھیج دو, ایک ملتان, ایک پنڈی بھیج دو, یہ کیا مصیبت بن گیا ہمارے لیے؟ کتنی مصیبت والا ہے یہ, ایک ہی بندہ ہوئے اور اسی کو اس نے وہ تو اس کا احسان اس کا حق یہ اس نے دیا ہے, کوئی کوئی بات وہ ایک بند ایک ہی ہے نا, وہ جو بات کہے گا اس کے بعد دوسرے تو کوئی آئی نہیں, وہ چاہیں گے یا وہ جس کے چار آگے بڑے بڑے ہوں رب بنے ہوئے, وہ ہر ایک اپنی مارے گا, اور یہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ یہ تو مصیبت بن گئی ان کی, ایک ادھر سے بائیں کھینچے گا, ایک ادھر سے بائیں کھینچے گا, وہ ادھر سے بائیں توڑ دے گا, وہ ادھر سے بائیں توڑ دے گا, ایک کانگ ادھر کی پکڑے گا, ایک کانگ ادھر کی پکڑے گا, وہ تو بیچارہ مر گیا. اس میں تو نہیں کہ ایک ہی معبود ہو تو اچھا ہے, یہ کہنے لگے کیا جدا جدا بہت سے معبود اچھے ہیں یا خدا یگانہ جو سب سے زبردست اور دباؤ والا بھی ہے؟ چیز بڑی بری بلا ہے. ماں تعبدون من دونی اللہ اسمان سمیتموہا, تم لوگ تو اس خدا کو چھوڑ کر صرف ایسے فرضی ناموں کی پرستش کرتے ہو, چاند بھی اصل فرضی ناموں کی پرستش کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے دل سے کھا لیا ہے. سمیت موہا نام رکھ لیا, یہ دل سے کھا لیا. ماں صلی اللہ علیہ من سلطان, حالانکہ خدا نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی سند ہی نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ, حکم جو ہے نا وہ صرف اللہ ہی کا ہے, صرف اللہ ہی کا ہے, اور یہ حکم بھی اسی نے دیا ہے کہ لا تعبدوا الا اللہ, غائبانہ حاجات ہیں پکارنا چاہو صرف اسی کو پکارو. ذالک الدین القیم, صحیح مضبوط اور سیدھا دین یہی ہے. لیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جو ہے نا اس کو نہیں سمجھتے. پانی پلا دو, اچھا سا چلو. یہاں سا اب یہ تو تبلیغ کر لی نا, اب کہنے لگے یا صاحب اے میرے جیل خانے کے دو رفیقوں اما احدہما میرے اس ایک ضروری بیان کے بعد اب اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر سن لو کہ تم میں سے ایک جس نے انگور کے شیرے کا نچوڑنا دیکھا ہے فیض کی ربہ خمرہ وہ تو قید سے رہا ہو کر بدستور اپنے مالک کو شراب بنا بنا کے پلایا کرے گا اور دوسرا جس نے روٹیاں سر پر رکھی ہوئی دیکھی ہیں وہ یسرا کو سوری دیا جائے گا فتح کل قید مزا سے پرندے نوچ نوچ کر اس کے سر میں سے کھائیں گے اب یہ نانبائی اپنے خواب کو جھوٹا کہے یا سچا نانبائی اپنے خواب کو جھوٹا کہے یا سچا یہ تو بس ہو ہی چکا ہوگا یہ اب بے شک کہو کہ جھوٹا خواب تھا جی ہم نے تو یوں ہی پوچھ لیا کیونکہ مجھے وہی سے معلوم ہوا ہے مجھے وہی سے معلوم ہوا ہے کہ اس کام کا فیصلہ خدا کے ہاں ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو یہ وہی ہو گئی ہے وہی تو پکی ہوتی وکال ناجم بن ہما ان دونوں میں سے جس کو یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ رہا ہونے والا ہے یہ اپنے مالک کے پاس جائے گا شراب بنائے گا اس کے خاطر اس کو حضرت نے فرما دیا کہ اس کو نہیں انجہبے اپنے آقا کے پاس میرا بھی کچھ تذکرہ کر لینا میں گناہ یوں ہی جیل میں پڑا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے کوئی پوچھ پاچھ نہیں ہے کم سے کم ہو میرا نام بھی تو رہنا جو بھی ایک گناہ پڑا ہے جیل میں اس کا کچھ خیال کرو میں آپ قید ہوا ہوا ہوں ہے انہوں نے کہا بہت اچھا جی میں کہوں گا جی وہاں گیا بس اس شراب کی مستی میں سب باتیں بھول بھال گیا پان سا شیطان ذکر نبے شیطان نے اس کو اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھلا دیا چنانچہ کئی سال پڑے رہے بیچارے جب سفید سنگھ نے یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں رہے بلا سنی یہ زیادہ سے زیادہ 9 سال ہوتے ہیں یہ کم سے کم 3 سال ہوتے ہیں بعض علماء نے نقطہ نکالا ہے کہ مرزا سنین کے حلف کے لو 7 حلف بنتے ہیں 7 سال رہے بعض حسین نے نقطہ نکال دیا جی ہاں یہ ٹھیک ہے خدا کو معلوم ہے اچھا اب وہ 8 حال بیان ہونے لگا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھی جائے بادشاہ کو خواب آتا ہے یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے ہیں وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمعني يا كل من سمعني يا فمن سوى سبع بقرات خذني ما فلا يا بسات يا ايها الملا وقتوني في رؤيا جن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا الله سحرامي وما نحن بتعبير الاحلام بعالمين وقال الذي جاء منهما وادكر وبعد امة الا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق وقتنا في سبع بقرات سمعني يا كل من سمعني يا فمن سوى سبع بقرات خذني ما فلا يا بسات لعلي يرجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذهبا ثم حصدتم فذروا في سنبلي الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك امر فيه يواس الناس وهم يعشرون بلا دیا وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا اس کو شیطان نے تذکرہ کرنا اس کو تو وہ جو ہے اللہ سے ناجی میں نمت اور ناجی جو تھا اس کو بلا دیا ہوتے ہوتے ایک روز بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا اپنے درباریوں سے خواب کو بیان بھی کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں جیسے 7 گائے ہیں خوب موٹی تازی وہ سب اور سب حجاب اور 7 گائے ہیں جو بالکل ہی دبلی پتلی ہیں ان کو کھا رہی ہیں موٹیوں کو پتری کھا رہی ہیں دبلی ایک ہمارے بھائی دبلی پتری گائے اور موٹی گائیں وہ کھائی جا رہی ہیں یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا بات سب آسم بلا دن خدرے میں خرایا بھی ساتھ ادھر دیکھتا ہوں 7 والے ہیں سبز دوسری 7 والے ہیں خوش یہ خواب آیا ہے او درباریوں اب تو نہیں پھر یا یا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ ان کن تم لے رویا تابرون اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو درباریوں نے کہا ازغاث احلام, یہ تو یوں پریشان خیالات ہیں جی, ہمارا ہم تعبیر العالمین, ہم اس قسم کے پریشان خواب کی تعبیر جو ہے نا اس سے واقف نہیں, کوئی خواب ہوتی بات نہیں تھی, یہ تو بزرگ بات ہے. اس وقت تو وہ بھی تھا وہیں کھڑا ہوا, اللہ دن حجامن ہوا, کہنے لگا اللہ دن حجامن ہوا, اس کو اب یاد آیا اتنی مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کے بعد یاد آ گئی, کہنے لگا بادشاہ سلامت انا الگ حکم تعبیر نہیں, مجھ کو کیسانے تک جانے کی اجازت دو نا, ہے میں ایک شخص سے پوچھ کر اس کی تعبیر تم کو بتاؤں گا, چنانچہ اس کو اجازت مل گئی. وہ گیا جی خانے پہنچا, یوسف علیہ السلام کو بلایا, یوسف علیہ السلام سے جا کر کے کہا یوسف اے سچے خواب کی سچی تعبیر بتانے والے اب تناف سب وکالات انسمان, بھلا اس خواب کے بارے میں تو تم اپنی رائے ظاہر کرو کہ سات موٹی تازی گایوں کو سات اور دبلی گائیں کھا جا رہی ہیں اور سات والے سبز ہیں اور سات والے خشک ہیں, اس کا جواب دو لعلی ارجع الی الناس, تاکہ میں آپ کا جواب لے کر کے ان لوگوں کی طرف واپس جاؤں گا, اس تقریب سے وہ تمہارا حال بھی معلوم کر لیں گے. یوسف علیہ السلام نے کہا بالکل نہیں بات کی کہ میں نے تجھے کیا کہا تھا, تو نے کیا کیا آگے, اتنی مدت گزر گئی تو نے نام تک نہیں لیا اپنے بادشاہ کے آگے, مجھے آج رکھی تھی نہیں کوئی یاد جانے نہیں. سبحان میرے جانا بھائی خواب کو تعبیر کی ہدایت ہے اور وہ جو ہے میں نے جو بات کہی تھی وہ تو کی نہیں, میں نہیں بتاتا جا گو بالکل خط آن کچھ بھی تذکرہ تک نہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تذرعون سبع سنین دابا, تم لوگ بدستور سات برس کاشتکاری کرتے رہو گے, تذرعون کاشتکاری کرتے رہو گے, ہما حسد تو دابا مسلسل بدستور, آپ بدستور اس کا مانا بدستور جیسے پہلے دستور تھا تمہارا, ہما حسد تو پھر جو فصل تم کاٹو ضرور ہوئی سن بری اس کو اسی کی بالو ہی میرے نے دینا نکالنا نا, ہاں کہیں نکالو اور دنے الگ کر لو بولیوں میں رکھو نہ یوں نہ کرنا خراب ہو جائیں گے سر, اللہ کلیلہ میں مہتا کروں, یہ اس واسطے کا کہا تھا کہ غلہ گلے گلے سڑے نہیں, اندر ہی جائے گا محفوظ رہے گا, اپنے ماتن میں آئے نا, اپنے ماتن میں آئے خراب نہیں ہوگا, اللہ کلیلہ مگر ہاں یہ کہ تھوڑی سی مقدار جو تم کھاؤ وہ بالوں میں سے نکال کر کے اپنا کھا لو, سم یاتی میں بات ادارے کا سب انشدہ, پھر اس کے بعد بڑے سخت سخت قحط کے سات سال آئیں گے, یا کل نما قدم تم لہنا, جو کچھ تم نے میرے کہنے کے مطابق پہلے سے ان برسوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا یہ اس سب کو کھا جائیں گے, یہ رکھا ہوا کہاں آمد ہوگا, سات سال تک وہ کھاتے رہو گے قحط کے دنوں میں, سنون یہ اس سب کو کھا جائیں گے مگر ہاں قدرے قلیل جو تم بیج کے لیے بچا رکھو گے, کہ اگلے سال پھر بیج بولا ہے سم یاتی من بعد ذلک عام, پھر سات برس کاٹ والے جو ہیں ان کے بعد ایک اور سال ایسا آئے گا فیہ یغاث الناس, جس میں لوگوں کے لیے خوب برسات ہوگی, کھیتی کے علاوہ اس سال انگور بھی کھلیں گے جن کو نچوڑ کر شیرے سے شراب بنائیں گے, یہ حضرت نے خواب کی تعبیر بتائی. الغرض ساقی نے یہ سب تعبیر جا کر کے بادشاہ سے بیان کر دی, بادشاہ نے تعبیر سنی, اس کے بعد بادشاہ نے کہا وکال والے کوتونی میں یہ نوا حال آ گیا, بادشاہ کا تعبیر خواب سن کر یوسف علیہ السلام کے علم و فہم کا قائل ہو جانا, علم و فہم کا قائل ہو جانا, کال ملک کو تم نے فرما جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آؤ بلو نفسی ان نفس لما رتم سوئی اللہ ما رحم ربی ربی غفور رحیم وقال الملك ادوني به استغفر لدوني نفسي فلما كلمه قال انك اليوم رزيلا وكين امين قال اجعلني على فضائل الارض اني حميد عليم وكذلك مكنا به يزوى في الارض يتبوى منها حيث يشاء نصيب بها من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين والاجر الاخر خير للذين امنوا وكانوا يتقون. یہ نوا حال ہو گیا. بادشاہ نے حکم دیا یہ تعبیر سن کر کے کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ. فلما جا رسول پھر جسے یوسف علیہ السلام کے بادشاہ قاصد یہ حکم لے کر کے پہنچا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابھی سے نہیں نکل پڑے کیونکہ میری پاکدامی پتہ ہے میرے لوگوں کو یہ تو نہیں مجھے اپنے آکا کے پاس واپس جا بس اب ہم آپ والوں نے سوچ لیا کہ دیا ہوں اس سے پوچھ تو صحیح آپ کو عورتوں کا حال بھی کچھ معلوم ہے جن میں مجھے دیکھ کر کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے یہ بھی ایک شرارت تھی ان کی. آیا وہ میرے در پہ تھی یا میں ان کے در پہ تھا ربی بھی کہہ دینا بے شک میرا رب ان کی فریب کاریوں سے خوب واقف ہے. چنانچہ وہ آیا اس نے آ کر بادشاہ کو یہ بات کہیں وہ تو یوں کہتے ہیں جی. چنانچہ بادشاہ نے عورتوں کی طرف بندہ بھیجا اور امراط العزیز کی طرف بھی بندہ بھیجا. یہ دن عمارت یہاں ادماج ہوئی ہوئی ہے. امراط العزیز کا بندہ بھیجا اور عزیز اس وقت تو مصر کا مرا ہوا تھا مر گیا تھا دیا. یہ علماج ہو گیا. کال اس وقت بادشاہ نے پوچھا ان عورتوں سے طلب کر کے پوچھا کہ ماں رتم کن رابط تم نے یوسف انور سے جب تم نے یوسف سے اپنا مطلب ناجائز حاضر کرنا چاہا تھا اس وقت تمہارے اس واقعے کی صحیح سے حقیقت بتاؤ کیا ہے. عورتوں نے کہا خاص اللہ پاک ہے ماں علم علیہ منسو ہم نے تو یوسف میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں پائی. اتنا بڑا حسین جمیل ہو کر کے پھر عورتوں کی طرف دیکھنا نگاہ کچھ بھی نہیں کی نیتی نگاہ رکھی. اس وقت لاچار ہو کر کے مجبور ہو کر کے امراۃ العزیز بولی الان حسحس الحق کو اب حق بات ظاہر ہو گئی ہے. اب تو سچی بات سب پر کھلی گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ انا رابطہ نفسی میں نے ہی اس کو اپنی جس کی ذات سے اپنا مقصود حاصل کرنے کے لیے چاہا تھا یہ میری غلطی ہے. اپنی غلطی کا اعتراف کر گئے. میں نے میرا ساتھ یقین اس میں کوئی شک نہیں واقعی وہ بڑا سچا بندہ ہے. یوسف علیہ السلام کو پتا چلا ان عورتوں نے یوں بیان دیا وہاں امراۃ العزیز نے یوں بیان دیا وہاں. اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ خبر سن کے کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب اس تحقیقات سے میری غرض کیا تھی پتا ہے اس تحقیقات سے میری غرض کیا تھی تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹ پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی. ان کو سمجھ آ جائے یہ خیال آدمی نہیں یہ بدماش آدمی نہیں سمجھ آ جائے وان اللہ لا یہادی کہتے خائنی یہ بھی پتہ لگ جائے کہ خیانت کرنے والے جو ہے نا ان کی فریب کو خدا چلنے نہیں دیتا. علی مصر کے ساتھی کو تو پتہ لگ جائے گا ان کو کیا پتا تھا کہ فوت ہوا ہے کہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا یہ ان کے ساتھیوں کو پتا لگ جائے گا. اچھا جی اب تو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے میں بالکل پاک دامن ہوں چلو جی میں فوت رہا تھا ہم بھی کسی کی بات کہہ رہے ہیں ہم کو قرآن میں تھوڑی پتا لگ رہا ہے. مماؤ پر نفس ہی میں تو کوئی ایک نفس کی برات نہیں کرتا کہ فرشتوں کی طرح میں بھی بے نفس ہوں. آخر میں بھی انسانی ہوں اور نفس انسانی تو آدمی کو بدی کی طرف ابھارتا ہی رہتا ہے. قطع نظر نبوت سے نفس انسانی جو ہے نا یہ تو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہی رہتا ہے مگر وہ انسان جس پر میرے پروردگار رحم فرما دے اس کو معصوم بنا دے اس کی مرضی یا ویسے بچا لے. ان ربی غفور رحیم میرا رب ہی تو ہے جو قصور والوں کی پردہ پوشی کرنے والا نہایت مہربان ہے. جب یہ سب مدارے طے ہو چکے اب بادشاہ نے حکم دیا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ. اب آئیں گے یوسف علیہ السلام کیونکہ بلا ظاہر ہوگی میرے کو سب کے سامنے پتہ آ گیا. استخرج لنفسی, میں اس کو عزیز کی خدمت سے چھڑا کر کے, یعنی عزیز مصر کی بیوی تھی نا تو وہ بنی ہوئی تھی مالکہ, ٹھیک ہے نا, اب وہ مالکہ ملک کا ختم. ہاں میں اب خالص اپنے ذات کے کاموں کے لیے رکھ لوں گا. فلم بات کر لما ہوں, پھر جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی لیاقت معلوم ہو گئی, واقعی بہت بڑا قابل آدمی, بہت بڑا لائق تھی. کہنے لگا آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب منزلت, بڑے باوقار اور باعزت اور معتبر. یوسف علیہ السلام بعض لوگوں کی نم آسانی کی ضرورت سے فرمایا مکین, بہت بڑا باوقار, صاحب منزلت, صاحب منزلت باوقار, امین معتبر. یوسف علیہ السلام لوگوں کی نم آسانی کی ضرورت سے فرمایا کہ اگر آپ نے میری ایسی قدردانی فرمائی ہے تو ایسا کرو کہ لو مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر فرما دو, کیونکہ میں خزانوں کی حفاظت بھی بخوبی کر سکتا ہوں اور حساب کتاب سے بھی خوب واقف ہوں. خدا نے مجھے سوچ دی ہے. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. کس کی بادشاہ؟ بادشاہ کی نبی بادشاہ نہیں ہوتا, اور کے بادشاہ ہے دنیا بھی دیا دنیا بھی. بھائی یہ بھی دین ہے, تو اگر یہ دین نہ ہوتا بلا کر کام کیوں بتاتا؟ یہ سارا دین میں داخل ہے. دیکھو عقائد, عبادات, معاملات, معاشرہ, اخلاق, یہ سب دین میں داخل ہے. کون کہتا ہے یہ دین میں داخل نہیں؟ یہ سب دین میں داخل ہے. اب کیا سمجھیں؟ مکلارے کا مکنہ یوسف علیہ السلام, اگر یوسف علیہ السلام شاہی خزانوں کے افسر مقرر ہو گئے, اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں ذی اقتدار اور با اختیار کر دیا. یہ تو وہ میرا ہے جو اسلام کی خدمت انسان کر سکتا ہے, اتنا غربت میں نہیں کر سکتا. بالکل آسم ہو قدر پاکستان میں توحید کی بات کرنا چاہیے. الناس والا دین ملک کے وہاں مشہور ہے. ہاں یہ تو وہ میں ہاں ہے سے شاہ اس ملک میں جہاں چاہیں سکونت پذیر ہوں, نصیب بھی رحمت نہ بننا شاہ, ہم جس کو چاہتے ہیں اپنا حضور رحمت پہنچاتے ہیں. ولا نضی و اجر المحسنین, نیک روش اختیار کرنے والوں کا اجر دنیا میں بھی ہم ضائع نہیں ہونے دیتے. ولا جو آخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون, آخرت کا اجر تو کہیں بہتر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو احکام خدا خاص کر کے توحید کو مانتے ہیں اور شرک اور ہر درکاری سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد سات سال اذانی کے گزرے, یوسف علیہ السلام کے احتیاط کے ساتھ اللہ جمع کرتے رہے, او بڑے بڑے غلام بن گئے, بڑے بڑے غلام بنوائے کہ مجھے غلہ لگ رہا ہے, ایک سال کا غلہ, پھر دوسرے سال کا غلہ, الگ الگ غلام بنائے, سات سال کے غلام بن گئے, سات سال کے غلے کے, یہاں تک کہ کافر ہو گیا, متواتر چلتا رہا, آسے پاسے میں بھی قاتل مزار ہوا, شام کا علاقہ کہاں ہے وہاں بھی قاتل مزار ہو گیا, کنارے بھی قحط کی لپیٹ میں آ گیا. یوسف علیہ السلام کنٹرول سے غلہ تقسیم کرتے رہے, لوگ آتے رہے اور غلہ خرید خرید کے جا رہے ہیں, لیبیا سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی آگے اندرس سے آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں, کوئی شام سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, حد کا کے جا رہا ہے اخوت یوسف. یوسف علیہ السلام کو بھائی بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ دسواں حال ہے. برادران یوسف کا پہلی بار غلہ لینے کے لیے بھی سلانا, مجھے ہوتی ہے سو مزہ کروایا ہے ہمارا گاؤں, ہم لوگ ان کی عمر میں جہاز میں جہاز میں پالا تو نہیں بھی اخلاق میں نبی کو اللہ تعالیٰ نہیں مل کر لگا خیر المون دلی خیر نمتا تو نہیں بھی بلا کے لگا تمہیں ہندی بنا تو کر گونے قال رسول اللہ علیہ وسلم بابا وینا لفائل وقال رہتیان جاد میں وہاں تو میرے حال میں اللہ یعنی بنا ایلن مقلبو الہا آجیم میں علم یوجیون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع من الكيل وارسل معنا فلا لك ومنا له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين بڑے ماں بتا ہوں تمام مجھے بھی دیکھا تھا مجھے دیکھا تھا بھی یہ خدا نے ہمارے بھی یاد ہے اللہ کے تیرے نام بھی یاد قال لنا قول سلم معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لذات من به الى ان يحاط بكم فلما اتوا موثقهم قال الله ولا مال كل وكيل فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلتم عليه من يدور الى المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه له علم لما علمناه لكن اكثر الناس لا يعلمون اسلام کے بھائیوں کا بھائی جو ہے نا وہ بھی آ گئے حضر رہنے کے لیے مصر میں فضاخر والے یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے فارم یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا وہ لوگ ان کے روح وہ یوسف کو نہ پہچان سکے ملما جب حضم جہاز ہے جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامان غلے کا اتنی تیار کر دیا انہوں نے پوچھ لیا تھا کوئی اور بھائی بھی ہے کہ یہ دس ہی ہو انہوں نے بتا دیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک اور بھائی بھی آئے انہوں نے کہا ایسا کرنا آئندہ میرے پاس اپنے اللہ کے بھائیوں کو بھی بھائی کو بھی لے کر آنا ہاں یہ باپ کی طرف سے آئے اللہ کے بھائی ہوا اللہ کرونا کیا تم نہیں دیکھتے انی گوبل کہ میں پیمانہ بھی پورا لاپ الاپ کر دیتا ہوں وہاں خیر المنذرین اور میں سب سے بہترین مہمان نواز بھی ہوں کسی مہمان نوازی کو کرتا ہے پہلے کاتو نے بھی یہ یاد رکھو اگر تم اس بھائی کو میرے ساتھ نہ لائے فلا کہہ رہے تم ہندی بلا سکل ہو تم کو ہمارے ہاتھ سے نہ کوئی غلہ ملے گا میں اس نے میرے پاس آنا خبردار اور انہوں نے کہا جاتے ہی اس کے باپ سے اس کا مطالبہ ہم کریں گے اور ہم ضرور یہ کام کریں گے اس کا انتظام کریں گے ادھر یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمت گاروں کو نوکروں کو پوشیدہ طور پر فرما دیا حکم دیا جانی وزارتوں بھی رہا ہے ان کی جمع پونجی جس کے بدلے میں انہوں نے غلہ مول لیا ہے نا وہ انہی کے سامان اسباب میں رکھ دو اللہ یعرفونھا تاکہ جب یہ اپنے اہل عیال میں واپس جائیں گے تو اس پونجی کو پہچان لیں گے شاید یہ دوبارہ پھر آئیں دوبارہ پھر کیوں آئیں یا تو لالچی ہیں بڑی یعوذ باللہ یا تمہارے جی ہے بات کہیں گے یار ملک مل گیا تھا پھر ملک مل جائے گا یا یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر کی اولاد ہے حرام مال نہیں سمجھتے لینا ہضم کرنا وہ رقم واپس کرنے کے لیے آئیں گے ڈپٹی نے کہا کہ لالچ کر کے حیرت نے کہا ہے کہ حرام مال واپس کرنے کے لیے تاکہ رقم جو ہے واپس کرے یہ ہمارے لیے حلال نہیں یہ حیرت کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے ڈپٹی کی بات غلط ہے انہوں نے کل بولا ہے میں نے کیا کیوں چنا جیسے کیا گیا فلما رجا ابھی ہے جب وہ یہ بھائی اپنے باپ کے پاس واپس پہنچے کالو عرض کرنے لگے یا ابانا ابا جان مونیا من القیر آئندہ کے لیے ہم پر غلے کی بندش لگ گئی ہے غلہ ملنے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ارسل مانا خانا ہمارے ہمراہ ہمارے بھائی بن یامین کو بھیجو تاکہ ہم غلہ لا سکیں گے وہ ان لہو الحافظون ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے ہاں ایسی حفاظت جیسے یوسف کی حفاظت ہو گئی تھی ٹھیک ہے قال هل آمنکم علی الا کما آمنتکم علی اخی من قبل یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں بنی امیر کے بارے تمہارا اعتماد کیا کر سکتا ہوں مگر ہاں ویسے ہی اعتماد جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتماد کر چکا ہوں یعقوب السلام کیا کوئی میں کیا گھوم گیا بولے تھا بس بات ہو جاتی ہے ہاں تمہارا اعتماد کر چکا ہوں اچھا پھر اللہ ہی ہے جب سے جو سب سے بہتر نگہبان ہے وہی ہے جو بہت بڑا مہربان ہے وہ لمبا فتح بتا ہوں اب جب انہوں نے اپنا سامان کھولا وجدوا بضاعتہم ردت الیہم اس میں اپنی پونجی پائی جو ان کی طرف واپس کر دی گئی تھی پونجی دیکھ کر بولے یا ابالا ابا جان ماں لب گئی اب اس سے زیادہ اور ہمیں کیا چاہیے حاضی بضاعتنا یہ ہمارے غلے کی قیمت بھی ردت الینا ہمیں واپس کر دی گئی ہے ونمیر اہلنا اب کی دور ہمیں بھی ہمیں ان کو ساتھ لے جانے دو ہم اپنے گھر والوں کے لیے پھر جا کر کے اور اللہ لائیں گے ورنہ ہم خانہ اور اپنے بھائی کی خوب خبر رکھیں گے مولت بابو کہہ رہے بھائی اس بھائی کے لیے مزید ایک خوب کا غلہ بھی لائیں گے لانے کا کہنے کے سیر کیونکہ یہ غلہ جو اس وقت ہم لائے ہیں بہت تھوڑا ہے غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے مارے میر میر غلہ کا معنی ہوتا ہے محل کا ہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے تمہارے ہمراہ ہر کے لیے بھیجوں گا حتی تؤتونی موثقا من اللہ یہاں تک کہ تم خدا کی قسم کھا کر کے مجھے اس بات کا یقین دلاؤ پختہ قول کر دو لتا تم ننی بھی تم ضرور بنیامین کو میرے پاس لے آؤ گے الا ان یحاط بکم سوائے سورت کے کہ تم خود ہی سب گھیر لیے جاؤ یا پھر خدا کے علم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمیں کیا ہوتا ہے بہت مجبوری بات ہو گئی فلما آتوہ موثقہم پھر جب انہوں نے والد صاحب کو پختہ ہاتھ دے دیا تو والد صاحب نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل یہ عہد و پیمان یہ قول و قرار جو ہم آپس میں کر رہے ہیں اللہ اس کا شاہد حال اور نگہبان ہے ذمہ وار ہے وقال یا بنیا باپ نے ان کو چلتے وقت یہ نصیحت بھی کی اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ تو سب مل کر ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے ہاں ایک جیسے نوجوان ہے اور پھر وہ کیا ہے آ رہے ہیں نظر نہ لگ جائیں گے بلکہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا اور میں اس ہیلے سے قضاء الہی یعنی خدا کے حکم میں سے کسی چیز کو تم پر سے ہٹا نہیں سکتا کیوں ان الحکم الا للہ حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے اچھا نگر والا نظر نہیں لکھا تھا سب تفاصیل جو ہے وہ نظر والا نظر انہوں نے کیوں نہیں لکھا نظر والا تو میرے خیال میں وہ نظر بد مانتے ہی نہ ہوں گے حالانکہ الحال حق نظر جو ہے اس سے معلوم ہوا ہے کو ہٹ کر کے تم نے جو لکھا ہے ہاں اب بھی اس وقت موجود ہے حالانکہ حدیث متواتر ہے الحال حق میں نے تقریباً 12-13 صحابہ اکٹھے کیے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا لائن حق نظر بد ہٹ کر ان حکم اللہ علیہ توکل کو میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں والے مریض توکل للمتوکلون سب توکل کرنے والوں کو خدا ہی کی ذات پر توکل کرنا چاہیے ولی ما دخلوا من حیث امرهم ابوہم جب وہ لڑکے مصر میں داخل ہوئے اسی طرح پر جیسے ان کے والد صاحب ان کو کہہ دیا تھا ما کان یغنیہم من اللہ من شیء احتیاطی تدابیر حکم الہی میں سے کسی شے کو بھی ان لڑکوں پر سے ٹال نہیں سکتی تھی اللہ حاجت ہی نفس یعقوب قلاحا مگر ہاں یعقوب کے دل میں ایک ارمان خواہش تھی جس کو انہوں نے اپنے نزدیک اس طرح پر پورا کیا یہ خیال تھا بس میں نے اگلے علم معلوم نہ ہو اس میں شک نہیں کہ یعقوب چونکہ ہم نے ان کو تعلیم فرمایا تھا بہت ہی وسیع علم رکھتے تھے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس راز سے واقف نہیں نا ہاں یہ کتنے ہو گئے جی 10 ہو گئے اب تو نیہوں کو اور بحیرہ کلزوں کو ملا دیا ہے نیا اسرائیل کر رہی ہے مجھے کوئی بات نہیں تھی بلما ظاہر والا یوسف والا ہی رہی افا وقال انی انا کو کہلا تو اس میں بات کام بھی عمل ہوں ہر ماجا ہزا میں جہاز میں جہاز سے کوئی ذریعہ ہے کہ یہ مجھے کہتا ہے دن ہے تو یہ رو اندر کو سارے کو قالوا قل ولهم ما لا تنقذون قالوا نقذ سؤال ملك ولمن جاء به ابن بعير ما نبي ذيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ما وجد في رحمه هو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل بها يخيل ثم استخرج من بها يخيل كذلك كتنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فسوف يظهر في نفسه ولم يخفي عنه قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال ما هذا الله أنه إلا ما وجدنا مكاننا عنده إنا للظالمون يجعل وحال آ گیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا دوسری بات آنا ملما دخلو اور جس وقت یہ بھائی دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرایا اور چپکے سے اسے کہہ دیا انی انا اخوکا میں تمہارا بھائی ہوں یوسف فلا اتبت اسما کانوا یعملون یہ اللہ کے بھائی جو میں سلوکی تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس کا کچھ غم نہ کرو کہ جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی روانگی کے وقت ان کا سامان غلہ تیار کر دیا جاوید سے کہا تو میرا حلیہ خیئے پانی پینے کا بطن اپنے بھائی بنیامین کے سامنے سامان میں خوری عطا سے رکھ دیا قافلہ چل پڑا نیچے سے ہاں پانی پینے کا بطن اسی سے پانی پیتے تھے اور اسی سے غلہ بھی ناپتے تھے دیا پھر شاہی خدمت گاروں میں سے ایک پکارنے والے نے کہا او قافلے والو اوکے اوئے انکم لسارقون تم تو چور ہو قافلے والوں نے ان کو پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا تو مارا تب کدور کیوں جی تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے خدمت گاروں نے کہا رب کے تو سوال ملک ہم کو بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا ہیں آگے یوسف علیہ السلام پہنچ گئے اتنے میں یوسف علیہ السلام پہنچ گئے فرمانے لگے والے من جا ابھی ہم لوگ آئی نے مانا بھی جائیں جو اس پیمانے کو لے آئے اس کو ایک بار شتر غلے کا اور انعام ملے گا اور میں اس انعام کا ضامن میں دوں گا کافر والے نے کہا وہ قابل ہمارے تو بہت سارے تھے بندے خدا خدا نے انا بھی نہیں لینے والا کون ہے ہیں یہ سن کر کے کاملے والے بولے خدا کی قسم نقد عالم تم جانتی ہو ماں جے ناجر ہم تمہارے ملک میں فساد کرنے کی غرض سے تو نہیں آئے ماں کنہ سارقین نہ کبھی چوری کرنا ہمارا کوئی شیوا ہے یہ ان لوگوں نے خدمت گزاروں نے کہا تھا خدمت گزاروں نے کہا تھا انہیں کیا پتا یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا ہو جب تو کہتے کہ جھوٹ بولا کر بھروسہ کر دیا وہ تو کالو ہے ان کو کیا پتا ان کو نہیں پتا لگا انہیں کیسے چھپا کے رکھ دیا خدمت گزاروں کو پتا ہی کچھ نہیں خدمت گزار سمجھے کہ وہ تو چوری ہو گئے کون کون یار کہاں گئے ادھر تو ملتا ہے وہ لے رہے ہیں ممکن وہی لے گئے ممکن وہی لے گئے یوسف علیہ السلام نے چپکے سے رکھ دیا اور خدمت گزاروں کو نہیں بتایا خدمت گزاروں کو بتایا نہیں خدمت گزار جیسے ان کو کہا جاؤ چلو ان کے لیے نہ پکڑ ان کے لیے تو نہ پہ لگی جی غلط کہاں ہے جی وہ کہاں ہے سوا کہاں ہے سوا کہاں ہے مل نہیں ملا جی کو مل نہیں رہا مل نہیں رہا تو چھوٹے تو آج دو جی ابھی وہ غلط لے کر کے وہ کہیں شاید وہی نہ لے گیا ہوں پتا کرو وہ کہنے لگے تم تو چور ہو تو انہوں نے کہا تھا انہیں کیا پتا بیچاروں کو خدمت گزاروں کو کہ کیا بات ہے اندر سے وہ تو یوسف علیہ السلام کو تو بنیامین کو پتا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا لگا